ارجعي إلى ربك راضية، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي، فادخلي في عبادي، وادخلي جنتي. سبيل الدموع سبيل مريح، كان هدى ما يهدو زندبان. سبيل الدموع سبيل مريح، تنا أدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء لغلاك قلا ما لاجو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. دا بنی اسرائیل و قواحات اوصافی قبیحہ بیانی دل دا دین امخ کی سلور خواستون آداغی بیان شول پا تفصیل سرا. دی آیت کی اللہ تعالیٰ پنزم خواست دکر کئی دے یہودیانو، وقالوا لن تمسنا النار، دا قالو کی ضمیر راجے دے ابو حیان نحمت اللہ علیہ ذکر کردی دی. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، دا کیا غی تراجے دے کہ تحریف کاو دا اللہ تعالیٰ پہ کتاب کی، او بیا باغی دا خبرہم کولا لن تمسنا النار الا اياما معدودات. تفسیر جلالین لکھلی دی لما وعدهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالنار، کلچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیوتا یر ورکلا دا جہنم دا اور، چ سوک تحریف کئی نو اغوا جہنم تدی. مداغی پا جواب کی یہودیانو دا خبر اکلا، وقالو لما وعدهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالنار، کلچ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیوتا دا جہنم یرا ورکلا نو قالو دیو دا خبر اکلا. داغی پا جواب کی دا ویل وقالو لن تمسنا النار، او وای دیو هیچ ربا اون رسیگی مونتون الا ایام معدودا، مگر یو سو رضی شمار علی شوی الا ایام معدودا و رضی شمار علی شوی. دیو رضی نو مراد سشے دی، نو تاس جی تفسیرون او گرین پاغی کی یو قول علماء دا ذکر شوی دی چوی دین و مراد دا غسلوی خورجی دی چی ردیو مشاران و پاغی کی رزق عبادت کردی و ردین و مراد آغا دی سلوی خورجی چی ردیو مشاران و پاغی کی رزق عبادت کردی. او بعضی هم پسیرین ری کردی چی نا مراد دینا وو ردی تی مراد دی وو ردی. دیو دا خبر کولا چی منتب عذاب نرسیگی مگر وو ردی او یا سلویخ رضی. خوزمونگ استادانو پا دی باندی رد کاووی دا خبر سی نده، دا سلویخ تو رضو او یاد وہ رضو خبرہ سینا دا دا غی وجہ دادا چھے یو وجہ دا غی را پارا دادا شرک دا دیو مشرانو کڑے او تا تذکرہ دا کشرانو دا مخی دا غی وضاحت تستویلے شے نو دا مشرانو پا عمل بانی کشران سنگ رانی ولے کی اگا سنگ خبرہ کی دا خبرہ ذکر صحیح ندا نو مشرانو ذکر خمخ کی دیر شوی دے دا غی خبر اخلاص شوی دے دا اس دا کشرانو خبر شروع دا نو دا مشرانو پا عمل بانی کشران سنگ رانی ولے کی ولا تجرو واجر توبی در اخرا دا غی عمل زان لے در کشرانو عمل زان لے او دویم خبر دارا مخ کی دی سورۃ البقرہ ہم دی سورۃ دو پندو سمایات کی ذکر شیو کرا چی دا دیو دا مشرانو دا سخی عبادت ذکر شو نو بیا دیو توبو ایستلا ثم عفونا عنکم من بعد ذالک ثم عفونا عنکم من بعد ذالک اللہ تستماع عبارتو ایلو حین تبتم کلا چی تاس توبو ایستلا اللہ تعالی بیا تستماع پی اکللا نو یو ذلی ماب کل نو سے بیارا نسی نو دیو دا خبر اکلل چی ام بجہنم تنزو مگر ایسو ردیش مارا لے شوی نو بیار دی آیات معنی و مطلب سدے نو دمونگ استازانو با دا خبر کولا با قرآن کریم کی یا فا احادیث صحیحو کی دا سلویخ تو رضو او یا دا سلویخ تو رضو او یا دا وو رضو دا دی تخصیص نشت دے دا دی خبری معنی و مطلب دادے دیو چی دا کم خبر کولا وی اول خمونگ جہنم تنزو بالفرض و تقدیر پا طریقی دا امکان او دا تعلیق سر دا خبر اکلا کچرتا بالپرز و تقدیر منگ جہنم تا لار ہم شو نو آغا با یو سو رضی بیا با دا جہنم نو اپس راوزو نو اللہ تعالی پا غیبا نرد کئی چه تاسو خو شرک کی اختای شرکونم کردی پا گناہ کبیرو کی اختای نو دا شرک پا وجبانی چه سوک جہنم تلال چی نو آغا ہمیشہ را پارا پا جہنم کی آغا دا جہنم نظر آواتو ندے اللہ تعالیٰ پی رت پا دی طریقہ بانی کئی دوی منگا جہنم تندو بلکی منگا جنتیانیو خو بالپرض و تقدیر لکدا تاسو چوائے کا امکانن او تعلیقن دا خبر منگا اوکو چی منگ دی جہنم تاڑو لار شوزا یو سو ردی بی بیا براوزو نکا منگا خو نیکان خلقیو او من خود پیغمبرانو اولادیو نو اللہ تعالیٰ پا غیب اندرت کئی نو تخصیص دا سلویخ تو رضو یا دا وو رضو دیتا با دیکی ضرورت نشتا دے نو دیو با دا جنت دعوی کولا چی من با جنت تزو خامخا شیخ علی اللہ کابلگرامی رحمه اللہ تعالی اغب دا خبر کولا وی پا دی زمانہ کیوں دیر خلق دا سشتا دے چی اغا دا یہودیانو پا ترد و طریقہ با نروان دی عقیدہ دا دوزخیانو عمل دا اندوانو شکل و صورت دا پیرنگیانو او دا وکر جنت و عقیدہ دا دوزخیانو او عمل دا اندوانو او شکل و صورت دا پیرنگیانو او بیا ہم دعوی رسکی دعوی دا جنت کے اجزب جنت تزم لگا یہودیانم دا خبر کولا او بیا شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ با دا خبر کولا ویزا و پاسپورٹ دا جنت نشت رے او جنت تزینو پس بانی دی او دنیا قانون دا دے چھ دا یو ملک نبل ملک تا بغیر دا ویزی و دا پاسپورٹ ننشیت للے نو جنت تا بغیر دا پاسپورٹ او دا ویزی نسنگ دی دا جنت ویزا و پاسپورٹ آقا عقیدر توحید دا عمل دا نبی علیہ السلام پا طریقہ دے شکل و صورت دا نبی علیہ السلام پا طریقہ جوڑاول دا دا جنت پاسپورٹ او ٹکٹ او ویزا دا دار سر نشت رے وی عقیدہ دے دوزخیانو دا عمل دے دا اندوانو دے او شکل صورت دے پیرنگیانو دے او دعوی کی چیزا جنت تا دم دا کار یہود ہم کڑے ہو دا خبر آغیم کولا دے زمانی مسلمان ہم دا خبر رکھے وقالو لن تمسن النارو او وائدیو حجری با ان رسیگی منتور الا ایام معدودات مگر سو رضی شمار علی شوین قلت آیا پیغمبر اتخذتم عند اللہ عہدا آیا اخستر تاسو دا اللہ تعالی نلوز فلن يخلف الله عهده نهجر خلاف نكي الله تعالى دخل وعدنا ام تقولون على الله ما لا تعلمون بلکی جوڑوئی تاسو پا اللہ تعالیٰ بانی اغ خبری چی تاسو پا غی بانی علم نلرئی ستاس سر پا غی بانی دلیل نشت دیں قل اتخذتم عند اللہ عہدا دی سمانا دا دیزے بانی وزان پویا کوئی خامخا یو قول لن پسرین دارے چی دا عہد نمراد وعدد نجات دا دا عذاب نا پا دلیلی وحی سران وعدد نجات دا اللہ تعالیٰ دا طرفنا پا دلیل وحی سرا اتخذتم عند اللہ عہدا یعنی سمانا دا تا سوائے چی منگ با جہنم تنزو بلکی منگ با جنت تزو نو دا خو اخبار دے دا غیبو او اخبار بالغیب خو دا وحی نا بغیر نکی گی نو کہ تا سو تا اللہ تعالیٰ دا دی فبارکی کما وحی کری نو بیا خو اللہ تعالیٰ خلاف نکی دا خپل لوزنا زان پا خبر بانی پوئے کوئی تا سوائی چی مونگ جنتیان یو جہنم تاو مونگ نزو نو دا اخبار بالغیب دے دا غیب و خبر ورکول دی او اخبار بالغیب چی کی گی دا وحینا علاوہ یعنی پا دلیل وحی سر کی گی دا دلیل وحینا علاوہ پا بلس سر نکی نو کتا سو تا اللہ تلا وحی کڑی او دا اخبار بالغیب در کڑی چی تا سو جنتیان یو جہنم تاو نزی نو بیا خو اللہ تلا دا خب اللہ اس خلاف نکی بیا بخمخا جنت تزی ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون بلکی تاسو جوڑوئی پا اللہ تعالی بانی اغا خبری چی تاس پا ایبانی نپوئی گئی یعنی دا بی دلیل خبری دی چی منگ با جنت تزو جہنم تبنزو زکا دا اخبار بالغیب دی او دا پا وحی سرکی گیا اغا وحی نشترے بلکی تاسو پا اللہ بانی دروک جوڑوئی دا مانا ذکر کردی دا دیروں پا سرین دا ذکر کردی دا تفسیر حدائق الروح والریحان اغدا ذکر کردی دی هل عندکم خبر عن اللہ تعالی آیتا ستا دا خبر در کل شید دا اللہ تعالی دا طرفنا انکم لا تعذبون ابدا کہ تاسو تو بالکل عذاب نشی در کی دلے لیکن ایام معدودا مگر سو ردی دشمار تاسو تر دی خبری خبر در کل شید دا اللہ تعالی دا طرفنا هل عندكم خبر عن الله انكم لا تعذبون الا اياما معدوده تاسر دي خبري خبر در دا الله ته طرف نه درکلې شوی دی نو که چرته دا خبر تاسو درکلې شوی یی خو بیا الله تعالی خلاف نه کوي د خپل وعده نه الله تعالی بیا د خپل لوز نه خلاف نه کوي یو معنا دغه او دغه وضاحت او دغه تفصیل تاسو ته مادي کړو چې تاسو هم جنتیان او جهنم ته بنځو دا سی دا ټول خبر چې کوي نو دی زباله پویږي تاسو وايي مونږ جنتیان او جهنم ته بنځو نو دا اخبار بالغیب دی دا د غیب او خبري کول دی او اخبار بالغیب معلومیږي په وحی سره دا وحی نه علاوه په بل طریقه باندې نه معلومیږي نو آیات تاسو ته الله تعالی دا خبر درکړې دی چې تاسو به جهنم ته نه ځئ مگر سو ردی د شمار او یا به بالکل نه ځئ جنت ته ځئ نو کدا خبر تاسو ته الله درکړې خو بیا الله تعالی خلاف نه کوي د خپل وعده نه اللہ خو تاسو ته دا خبر نه دی درکړی نو معلومه شوه چې تاسو دروغجن یې په الله تعالی باندې دروغ جوړوئ یو مطلب د دې آیات دا شو تفسیر حدائق الروح والریحان یو توجیه دا ذکر کړی ده دویمه معنی باندې ځان پوهه کوي د عبدالله ابن عباس د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهما نه معالم التنزیل او دغسې امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ او نور ډیرو مفسرین او عمومی توجیه دا کړی ده وای دا عهد نو مراد پدې دي کې عقد د توحید دی عقد د توحید او دغسې اعمال صالحه مراد دي چې دا غي په وجه باندې مؤمن مسلمان مستحق د جنت ګرځي دا عهد نو مراد څه شی دی لوز د توحید تی مراد دی اعمال صالحه مراد دي اغه عقیده او اغه عمل چې اغه د جنت د تلو ذریعہ وګرځي او د جهنم نه بچاو ذریعہ وګرځي تفسیر سمرقندی ذکر کړی دی او هو عقد التوحید د عهد نو مراد چې عقد د توحید تی مراد دی او د اتخاذ نه پدی آیات کې مراد عمل کول دی تفسیر قرطبی ذکر کړی دی د دین او مراد څه شه دی قل اتخذتم عند الله عهدا ایتواعت المراد منه اتواعت اے اسلبتم عملا صالحا فآمنتم و اطعتم آیا تاسو د ځان نه مخکې نیک اعمال لیږلی دي، اطاعت هم کړی دی، آیا تاسو ایمان راوړی دی چې دا خبره تاسو کوئ؟ نو فلن یخلف الله عهده، بیا خو الله تعالی خلاف نه کوي د خپل لوز نه. چیرې چا عقیده رته وحی دي، اعمال یې نیکي، نو هغه بیا جنت ته ځي، الله تعالی خلاف نه کوي. نو تاسو خو نه ایمان شته دی او نه رب کې نیک اعمال شته دی. المراد منه الطاعه، اي اسلبتم عملا صالحا فامنتم واطعتم. امام قرطبي رحمه الله عليه دغه ذکر کړی دی، دغه سي معالم التنزيل دغه ذکر کړی دی، ابو حيان رحمه الله عليه تفسير بحر المحيط کې دغه ذکر کړی دی، تفسير حدائق الروح والريحان هغه ذکر کوي. الکم اعمال صالحه، اي استاس نیک اعمال شته دی، وعدکم بها الجنه، چې الله تعالی ستاسو سره په هغې باندې جنت لوس کړی دی. نو که ستاسو داسې عقیده او داسې عملی چې د هغې په وجه باندې تاسو مستحق د جنت ګرځېدلی یې، نو بیا خو الله تعالی د خپل لوس خلاف نه کوي، بیا به جنت ته ځئ خامخا. خو تاسو په الله دروغ جوړوئ. اقره کابلګرام شیخ صاحب خبرې ته برا شو چې عقیده د دوزخیانو ده او عمل د هندوانو دی او شکل صورت د پیرنګیانو دی، نو جنت ته څنګه ځي؟ ته ستا سره ټیکټ نشته رهوي، زره سره نشته دی. نو چې دغه سره نشته رهوي، بیا هم تاسو د جنت دعوی کوی او جهنم ته وایي چې مونږ نه ځو، نو دا په الله تعالی باندې دروغ جوړوي. قل ورته وایه پیغمبره، اتخذتم عند الله عهدا، آیا اخیستی را تاسو د الله تعالی نه وعده؟ فلن یخلف الله، نو هیڅ چری خلاف نه کوي الله تعالی عهده د خپل لوز نه. ام تقولون، دا ام په معنا د بل سره دی، بل تقولون. او دا وګورئ قرآن کریم کې عموما د مادی د قول نه چې وروستو علا راشي، نو دا په معنا د تقول علی الله سره اکثر دغه سي ده، په معنا د دروغ جوړولو سره. ام تقولون علی الله، بلکې جوړوئ تاسو په الله تعالی باندې ما لا تعلمون، هغه خبرې چې تاسو په هغې باندې علم نه لرئ. دې ځای کې مراد د دې نه دلیل دی، مراد دی د دې وجې نه دغه لیکلي دي. تفسیر غرائب القرآن ذکر کړی دي، هغه وایي دا آیات دلیل دی. او فی الآیت تنبیه عنا علی ان القول بغیر دلیل باطل، وایي دا آیات دلیل دی پرې خبره باندې چې یو چا وینا بغیر د دلیل نه هغه باطل ده. او فی الآیت تنبیه علی ان القول بغیر دلیل باطل، وای دا آیات ښکارا دلیل لري په دې خبره باندې چې د چا یو خبره بغیر د دلیل نه دا باطل ده، دا فالتو خبره ده. ام تقولون علی الله، بلکې جوړوي تاسو په الله تعالی باندې ما لا تعلمون، هغه خبرې چې تاسو په هغې باندې علم نه لرئ، یعنی ستاسو سره په هغې باندې دلیل وحی نشته دی. دې ذکر علم نه مراد دغه دلیل وحی سره نشته دی. بلا من کسب سیئتا واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. دا دو آیاتونه تتمه ده د ما قبل خطاب دپاره. اول آیات کې تخویف او دویم آیات کې الله تعالی بشارت ذکر کوي. بلا من کسبا دا اوس یو قید شوله، یعنی جنت ته تلل او د جهنم نه بچاو په تمنا سره په ارزو سره بغیر د دلیل نه نشي کېدلی. البته دا خبر شته دی اوس هغه قانون څه دی، نو په دې اول آیات کې قانون د جهنم د تللو ذکر کوي، او په دویم آیات کې قانون او قاعده د جنت د تللو بیانېږي. دا مخکینی خبر ستاسو نه ده صحیح، ځکه دلیل سره نشته دی. ها البته دا خبره ده اوس، نو اوله خبره کې د جهنمیانو ذکر او په دویم کې د جنتیانو ذکر. بلا تاسو ویلي دي کتابونو کې بلا راځي د پاره د دیتا حرف ایجاب وی، حرف ایجاب وی دا د مخکینی نفی کوي او د ورستنی اثبات کوي. نو اس معنا ودا کوي بلا دا سیندا، بلکې بلا لیس کما تزعمون، دا سیندا لکه سرنګ چې استاسو ګمان دی چې عقیده او عملم د جنتیانو نه دی او ځان د جنت ټیکداران ګڼي، دا سیندا. بلکې قاعده دا ده بلا دا سیندا لکه سرنګ چې تاسو ګمان کوي، بلکې من کسب سیئتن چاچوکلا بدی، یعنی شرک، واحاطت به خطویته، او راگیر کړی دلرا گناه د ترمرګ پوری. اولائک اصحاب النار نو دا کسان اور والدی دیو مستحق دا اور دی هم فیها خالدون دیو پاغی کی ہمیشہ ای دیدی کی او سوال او دا غی جواب تا سما پا ترجمہ کیوکا سوال دیدی کی دا راضی دا خود معتزلہ و عقیدہ دا چے مرتکب دا گناہی کبیرہ دا مخلط پی نار دے دا خود معتزلہ و دا عقیدہ دا چے سرک گناہی کبیرہ کی اغبہ ہمیشہ را پارا پا اور کی او دل دکی خود سیئے ذکر شو دے او سیئے گناہ تولے کی گی نو دا گناہ پا وجبانی خسوک ہمیشہ را پارا جہنم تنجی نو ہم فی ها خالدون دلی سمانا دا نو پا ترجمہ کی ما دا غی خبر اخلاص اکلالا تستا بلا دا سندہ لکہ سرنگی جیتا سو گمان کوئی بلکہ من کسوا سیئتن چاچے اکلالا بدی چی شرک دے او گو رئی ابو حیان نحمت اللہ علی تفسیر بحر المحیط کی ذکر کری دی سیئتن اہی الکپر و شرکو دین مراد کپر و شرک تی مراد دی دغسی تفسیر حدائق الروح و ریحانم دغا ذکر کری دی اہی الکپر و شرکو دین مراد کپر و شرک تی مراد دی شیخ ولی اللہ قبل گرامی رحمہ اللہ تعالی اغوا دا ذکر کول و اتاسو دا پا اصول کی ویلی دی چی کلا یو شی ذکر شی مطلق نو مراد دا غین پر دی کامل وی نو سیئہ ذکر شوی دا پا سیئہ دا مطلق ذکر شوی دا او پا سیئے کے پر دی کامل آغا شرک دے یو دویم وضاحت آغی کاور دیر پا بہترین طریقہ بان وی کر دین مراد گناہ شی نو بیا پا دے کے یو مقصودی تا کیبل پٹ دے چی یاد دین مراد سیئہ دا چی کلا سیئہ حلال وگنی گناہ اکلل چا او آغای بیا حلال وگنل نو گناہ یو گناہ کول دی گناہ کول گناہ دا او یو گناہ کول دی او بیا آغا گناہ حلال گنل دی لکہ یو سلے زناو کی دا گناہ کبیرہ دا غلائی اکلل دا گناہ کبیرہ دا خو بیا دا حلال او جائز ہم گنی نو دا بیا کپر دے دا بیا بیدینی دا او دا دا جہنم دا تلر دا پارا ہمیشہ پارا سبب دے بلا من کسب سیئتن دا سیندا بلکہ چاچ اوکلا بدی سیئتن بدی اوکلا سیئتا سیئ اولی وی اعون الرحمن فی تفسیر القرآن دیر بہترین خبر ذکر کری دا اغوی و سمیتی سیئتو سیئتن سیئتا سیئ ازکوی لئنها تسوء صاحبها فی الحال والمعالی زکا دادا گناہ کون کی بخپکی کله چې اوسړی ګناو کی هغه په خامخه خپکی او کوس په خپنه شو نو په المعال یعنی پراتلون کې وخت کې ودا خامخه دیس دا ګنا دا صاحب به دا ګنا خپکی لئنها تسوء صاحبها په الحال والمعال وسیا پراتلون کې زمانه کې دا پر خپل کار باندې خپای او په سیئه کې معنا د خفغان پرته ده نو دیو جن سیئه ته سیئه ځکوي لئنها تسوء صاحبها فی الحال والمعال من کا سوا سیتن چاچ وکلا بدی یعنی شرک اوکا واحاطت به خطویتو راگیر کی دل را بدی دادا تفسیر مدارک لکری دی دیر بہترین مانا دا اغوی واحاطت به خطویتو راگیر کی دل را گناہ دادا بدین مراد سشیر بے ان مات علی شرکی یعنی پخپل شرک بانی مرشی پخپل شرک بانی مرشی وسا خبر را جوڑا شولا یعنی پا دنیا کے شرک کڑے دے او پا حالت دا شرک کی مڑشی نو پا قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ وی ان اللہ لا یغفر ایشرک بیہی و یغفر ما دون ذالک لمن یشاء و من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ خبر اخلاص شولا بس فاولائک اصحاب النار نو دا کسان اور والدی ہم فیہا خالدون دیو بفاغی کی ہمیشہ اللہم لا تجعلنا منہم اللہ تعالیٰ منگا ٹول مومنان مسلمانان دا شرک نہ او دا غی چی کم عقوبت دے کم سزا دا اللہ تعالیٰ منگ ٹول مومنان مسلمانان دا غی نہ بچ کا والذین آمنوا بشارت والذین آمنوا آکسان چی ایمان راوڑے دے وعملوا الصالحات او عملو نیکڑی دی نیک پتر قرب پیغمبر اولائک اصحاب الجنتی دا آکسان جنت والدی ہم فیہا خالدون دیو پاغی کی ہمیشہی اللهم اجعلنا منهم اللہ تعالی مونږه صحیح مؤمنان مسلمانان موحدین جوړ کا او زمونږه زندگی ټوله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په طریقه باندې جوړه کا وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لدي آياتنا ترد شفق أتيائم آيات فوري درم قسم دا خطاب دے دا خطابات و دا بنی اسرائیلنا او پا دیکھم اللہ تعالیٰ ذکر کئی خباستونا دا موجودہ یہودیانو اگا یہودیان چی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کی اگا موجودو اللہ تعالیٰ دیو تا اوامر کڑیو اوامر اونا منل اللہ تعالیٰ دا سکارون نا منع کڑیو پا دیو دا اگا کارون نا منع نشول اللہ تعالیٰ داغی حالات بیان کری دی وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ او کلچ واخست منگا مضبوط لوز دا بنی اسرائیلنا او گوری دا وضاحتون شوی دی ذکب کبی وضاحت نکو وعملو صالحات آمنو هم پیها خالدون دا مخ کی وضاحت شوی دی میثاق عهد بنی اسرائیل دا ټول وضاحت ذکر شوی دی دا عبادت معنی لغوی اصطلاحی وغیرہ دا ټول وضاحتونو مخ کی بیان شوی دی وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَلَّچُ وَاخِسْتَ مُنْغَا پُخ لَوْز دَ بَنِي إِسْرَائِيلُنَا لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ چے بندگی ونه کوي مگر صرف د یو الله تعالی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا او کوي بعد مور او پلار سره نیکی مبصرین لیکلی دي وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ دا لَوْز دَ بَنِي إِسْرَائِيلُنَا خِسْتَلَ شَيْو دا موسیٰ علیہ السلام پا زمانہ کی پا جبا دا موسیٰ علیہ السلام ماندی او بیا دا غین و رستو دا نور و انبیاء علیہ السلام سلام پا جبا باندی دیونا دا اللہ و سخیستل شئے ہوں تر دا نبی علیہ السلام پوری دا خبر را چلے دلیو یو دویم قول ان پسرین ذکر کردے دیں وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَلَّچُ وَاخِسْتَ مُنْغَا مضبوط لوز دا بنی اسرائیلنا دا لوز اللہ تعالیٰ دا دیونا آغیستے و بتاورات کی تورات کی دا لفظ ذکر شیو اللہ تعالیٰ تیغیستے ہو یا پا جو دا پیغمبرانو بانی ہو یا دا اللہ تعالیٰ پا کتاب کی دا لفظ ذکر شیو لا تعبدون الا اللہ دا تفسیر دا میثاق دے لا تعبدون الا اللہ دا رست چوست ذکر کی گنا دا تفسیر دا میثاق دے اللہ تعالیٰ تی کم لفظ ذکر شیو لا تعبدون الا اللہ دے دے کی دا نفی فمانا دا نہیں سردہ ابو حیان نحت العلی تفسیر بحر المحیط کی ذکر کری وی ان نفیو بیمان النہی تفسیر جلالین ہم ذکر کری تفسیر سراج المنیر ہم ذکر کری لا تعبدون الا اللہ بندگی مکوئی دہیچا مگر دیو اللہ تعالی او دے دے کی مفعول بھی دا ندر ذکر شوی لا تعبدون مفعول بھی ندر ذکر شوی مبصرین لکھلی دی پدی کی اشارہ دا تعمیم تا دا اصل عبارت دا سرے لا تعبدون احدا الا اللہ بندگی بنا کوئی دا ہیچا مگر دا یو اللہ تعالی دا اللہ تعالی نبا علاوہ دا بلچا بندگی و عبادت نکوئی و بالوالدین احسانا و دا مور و پلار سرا احسان کوئی نیکی کوئی و بالوالدین احسانا دا مور و پلار سرا نیکی کوئی و احسنو بالوالدین احسانا اصل عبارت دسیری او کوئی با دا مور او پلار سر احسان دا مور او پلار سر بانی کی کوئی دا دو دری خبری دیدے کی دا یادی کئی قرآن کریم کی چا اللہ تعالیٰ پر دیر و زیون کی خپل حق ذکر کردے دی چاگا توحید دا اللہ تعالیٰ دے نداغی سر سر اللہ تعالیٰ بیا دا مور او پلار حق ہم ذکر کردے دی دا دی وجوہات سری کلا اللہ تعالیٰ خپل حق ذکر کئی او داغی سر بیا اللہ تعالیٰ دا مور او پلار حق ذکر کرے دی دا دی وجوہات سری دا دی وجہ سر مبصرین داغی دا پارا وجہ ذکر کری دا یو وجہ داغی دا دا چی نشأ دا انسان نشأ اولاد انسان اللہ تعالیٰ کری دا او نشأ ثانی بیا د انسان اغا والدینو کړی ده د دیو جنا الله تعالی د خپل حق سره د مور او پلار حق ذکر کړی ده قران کریم کې عموما پډیر زین کې وسده غسیده کله چې الله تعالی خپل حق ذکر کوي نو د خپل حق سره بیا الله تعالی د مور او پلار حق هم ذکر کړی دی. نو یو خو الله تعالی دا انسان پیدا کی، د پیدایش نه وروستو بیا د هغې نشعه د هغې تربیت، دویمه نشعه په تربیت د والدینو سره کی. که وضاحت غواړی امام قرطبی رحمت الله علیه د هغې وضاحت او د هغې تفصیل بیان کړی دی، هغه ځای کې کتلی شئ. دویمه وجه مفسرینو دا بیان کړی ده، دویمه وجه دا ده کله چې الله تعالی په یو انسان باندې انعام وکی، الله تعالی په یو انسان باندې احسان وکی، نو الله تعالی عوض ته محتاج نه دی. الله تعالی پر خپل احسانات و انعامات باندې د انسان نه عوض نه غواړي. نو دغسې مور او پلار چې د خپل بچی سره احسان کوي هغه ته هم عوض نه غواړي. که دا عوض یې غوښتلی نو اولاد د مور او پلار هغه حاجتونه او هغه عوض نشي ورکولی چې دومره مې ګرځولی وي، دومره پی مې ته درکړی و، نو دا نشي پوره کولی. درېیمه وجه علماو ذکر کړی ده، وی الله تعالی په خپل بنده باندې انعامات نه بندی سره د جرمونو نه، سره د ګناهونو نه. نو دغسې مور او پلار په خپل اولاد باندې خپل احسانات نه بندی سره د جرمونو نه. که مور او پلار هر څومره مخالفت وشي، اولاد یې مخالفت وکړي، او څومره د مور او پلار تنگ شي د اولاد په وجه باندې، خو بیا هم خپل احسانات نه بندی په بچی باندې. لکه څرنګه چې الله رب العالمین خپل احسانات نه بندی، نو دغسې مور او پلار هم خپل احسانات په بچی باندې نه بندی. د دې وجه نه کله چې د الله تعالی حق بیان شي، نو د هغې سره بیا الله تعالی خپل حق، الله تعالی حق خپل بیان کړي، نو د هغې سره الله تعالی د مور او پلار حق بیانوي. وجه د هغې لپاره دغه ده. نور ډېر وجوهات مفسرینو ذکر کړي دي. وبالوالدین احسان، او د مور او پلار سره احسان کوي. د مور او پلار سره احسان څه دی؟ ډېر په اختصار سره دا وایو دی کې، نو بل دی کې دا قرآن کریم کې ډېر ځای کې راځي، بس دی کې دې ځای کې زده کوي، ځان سره یې ولیکئ، نو بیا به ورته صرف اشاره کوو. بس مفسرینو لیکلي دي، د مور او پلار سره احسان کول دا دوه قسمه دي، یو دینی احسان دی او دویم دنیوي احسان دی. په اختصار سره ورته ویم، د مور او پلار سره دینی احسان دا دی چې مور او پلار سره مور او پلار ته دعوت ورکړي د توحید د الله تعالی. که عقیده برابر نه وي په مور او پلار باندې محنت وکړه چې عقیده د توحید برابر شي. که تر مور او پلار سره ډیر ښه وکړي دنیوي، او په قیامت کې هغه جهنم ته لاړ شي، نو بیا یې څه پیدا ونکړله، ستا هغه احسانات ورسره هېڅ پیدا ونکړله. نو د ټولو نه اولنی حق یې هغه دینی دی. مور او پلار عقیده دې برابر نه ده، د عقیدې درس ته ورکه، مونځ نه کوي، ډیر په نرمۍ سره، ډیر په آداب او په احتراماتو سره ته دعوت ورکه چې مونځ شروع کړي، د الله تعالی د دین احکاماتو ته بیان کړه. دا د باندې د مور او پلار اولنی حق دی. وبالوالدین احسانا، د مور او پلار سره احسان کوي، احسان دینی یو معنی دغه. دویم احسان دنیوي دی. دنیوي احسانات بیا په دوه قسمه دي، یو دنیوي احسانات دي د مرګ نه مخکې، او دویم دنیوي احسانات دي د مرګ نه وروسته. د مرګ نه مخکې احسانات د مور او پلار بیا درې قسمه دي. یو دی وبالوالدین احسانا، د مور او پلار سره ښه کوي، بالمال هغې ته پیسې ورکول، هغې ته خرچه ورکول، هغې ته جامه پیزار برابرول، د هغې د اوسېدو ځای برابرول. داسې نه چې جمع دی ځان لرې غټه بلستن جوړه کړې ده، او مور او پلار دی په زړی په زوړ کمبل کې پراته دي، هغه د یخنۍ نه مري، ځان ته دې بخارۍ لګولې ده، ګیس او ویټر دې ځان ته لګولی دی، او مور او پلار دې غرق دي. نه، وبالوالدین احسانا، مور او پلار سره احسان کوي، احسان مالی په هغې باندې خرچه کوي، ځان له سره راوړي، ښځې له په تور پلاستیک کې راوړي. دا تور پلاستیک چې دی دا چور شی دی، دا د غلا شی دی چې مور او پلار یې راسره ویننی. نه، وبالوالدین احسانا، مور او پلار سره ښه کوي. بهرحال تاسو پهم پوهیږئ، نور نو دویم و بالوالدین احسانا دا مرگ نمخ کی دا مور و پلار سر احسان کول دا غی خدمت دے خدمت دے پلا سنو باندی مور دی مریضہ دا او پا سر بانے درد دے چاپی ہے کا خدمت ہے او کا مور دی پاسی پیزار تسم کا مور دی اودس کیو بولرا وخلا پلار دی اودس کیو بولرا وخلا نو دا لاس و خو خدمت چی را مور و پلار دے اغولا او کا دعا برتکی اللہ تعالی بدی کامیاب کی و بالوالدین احسانا او دا مور و پلار سر احسان کوئی پا خدمت کولو سرا اگی خدمت تو کی درم مپسرین لکلی دی و بالوالدین احسانا بالاخلاق الحسنا دا مور و پلار سرا خیستا اخلاق و بانی خبری کوئی دا مور و پلار ادب و احترام کوئی او مپسرین لکلی دی پا ادب و پا احترام کی دادی چی مور و پلار تا پا نم بانی آواز مکوئی بابا تو ہے بابا جانو تو ہے یا کم چې د احترام نوم دی په معاشره کې په عرب کې دغه احترام په نوم باندې یاد کړه و بالوالدین احسانا نو ډیر لعنتیان داسې چې هغه مور او پلار ته کنځلیم کوي او بدې ردې مته وایي هغه ښه نوم او په هغه ښه الفاظو باندې یادول هغه خو لا پرېږده نو بالوالدین احسانا نو دا احسانی دنیوي شو قبل الموت د مرګ نه مخکې درې احسانات شل لغې سره و بالوالدین احسانا بالمال و بالوالدین احسانا بالخدمت و بالوالدین احسانا بالاخلاق الحسنت خا اخلاق سره وچلو دویم دنیوی احسانات دی بعد الموت نو د مرګ نه وروسته د مور او پلار سره احسان کوي هغه یو څو ذکر کړی دی د احادیث مبارکونه معلومی ډیر په اختصار سره غږ دکې ال استغفار لهما کله چې مور او پلار او پات شول نو هغې دپاره استغفار غوښتل دعا کې الله تعالی ما وبخه الله تعالی زما مور او پلار وبخه بس لنډه دعا کوي دغه حق به د مور او پلار ادا کوي اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الله ما وبخه مور او پلار وبخه الله تعالی ټول مؤمنان مسلمانان وبخه دا په هر دعا کې خپل عادت وګرځوي اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الاستغفار لهما دویم مفسرین لیکلی دي اکرام و صدیقهما د مور او پلار دوستان دي د هغې سره د هغې د مرګ نه وروسته د هغې اکرام کول د هغې سره تعلق ساتل دا هم په حدیث کې راغلي خر دي ذکر شته دي د مور او پلار دوستان دي دي د مور او پلار خپلوان دي دي نو داغی چې کوم دوستان دی داغی لحاظ ساتل داغی اکرام کول کله کله داسې وکستا دا پلار یو دوست دی چې ستاد پلار په زندگی کې په ژوند کې باغ وخت په وخت باندې ستا خواله ستاد پلار خواله راته ستا پلار به داغی خواله ته نو دغه تعلق مکټ کوه دغه سی په کلی په علاقه کې د مور دوستان وي داغی خواله به خلک راتل هغه به د خلکو خواله تل غم خادی به سره کوله هغه سره مکټ کوه و اکرام صدیقهما درم وصله الرحم التي لا توصل الا بهما اغسل رحم پالل چې داغي په جوانی پیدا شوی سل رحمی دا خپلوان څوک وی خپلوان په دوه قسم لري یا خپلوان د مور د طرف نه جوړ شوی په مور باندې خپلوان جوړ شوی او یا خپلوان جوړ شوی په پلار باندې لکه اوس تر چاته وای خو ستا د پلار رور دی ځکه ستا تر دی کنه د تر زوی ته وای ستا د پلار د ورور زوی دی ځکه هغه تر زوی دی نو کم خپلولی چې ستا د مور په وجه باندې جوړه شوې ده یا پلار په وجه باندې ماما څه ته وایي خو ستا د مور ورور دی هغې ته ماما وایي اوس خاله چا ته وایي خاله خو هغه چا ته وایي چې ستا د مور خور دی بس هغه ستا خاله ده ستا ترور ده مونږ پښتو کې دواړو ته ترور یعنې وایو خو په عربۍ کې د پلار خور ته عمه وایي هغې ته عام په پښتو کې ترور وایي او بعضی خلک پکې لا فرق کوي اگر که دغه د عربۍ لپس دی د مور خور ته بیا خاله وای نو خاله ته په عربۍ کې وای نو ستا د مور په وجه باندې چې کومه خپلولي جوړه شوې ده او یا د پلار په وجه باندې کومه خپلولي جوړه شوې ده نو هغې سره هغه خپلولي پالل او دا ووایه چې زره د خپل تره لحاظ ځکه کومه چې دا زما د پلار ورور و زره د خپل ماما لحاظ ځکه ساتم چې دا زما د مور ورور و د دې وجه ده د خپل عمی د ترور لحاظ ځکه ساتم چې دا زما د پلار خور و د خپل ترور ځکه خیال ساتم چې دا زما د مور خور و د دې وجه نه خیال ساتم نو دا وسیلۃ الرحیم التی لا توصل الا بهما. دریم علماء ذکر کړی دی و ایفاء و عهدهما، ستا مور او پلار د چا سره لوز کړی دی نو هغه لوز دا غی سره پالل، هغه لوز دا غی سره پالل. مور او پلار د چا سره لوز کړی دی، زب ستا سره دا احسان کوما، زبر سره دا کومک کوما، هغه پلار دی بیا وپات شو. اس کوشش وکړه چې دغه لوز دغه چا سره پورا کړه چې ستا پلار سره لوز کړی، ستا مور سره لوز کړی. او پنځم علماء ذکر کړی دی و صدقت عنهما، د مور او پلار د طرفنا صدقه ورکول چې الله تعالی دی ته دا غي اجر او ثواب ورسوي. صدقه ورکا روجر روانه ده، یو روجه ماته دو طالبانو ته وکاو داسې وای چې مور می وپات شوی ده چې الله تعالی د دې اجر او ثواب غي ته ورسوي، نیا می وپات شوی ده، نیکه می وپات شوی ده، بس صدقه وکړه د غیر طرفنا. او بل علماء لیکلي دي و تنفیذ وصیتهما، مور او پلار دی وصیت کړی دی دنیا نه تلی دی، لکه داسې وای بچو ته، بچو زما خو معلومه نه چې کله به زه وپات کیږم، خو زما د وپات کیدو نه وروسته زما په مال کې به مجاهد له یو ټوپک واخلی، زما په مال کې به جماعت جوړ کړي، یا په زما په مال کې به یو کوهې وباسي او د هغې نه به خلک اوبس کړي او دس به پې کوي، غسل به پې کوي، یا زما د مال نو زما د مرگ نو وروسته زما په مال کې به پلانې مدرسې له دومره کتابونه یا قرآنونه واخلی. نو هغې که کوم وصیت کړی دی نو د مرگ نو وروسته د هغې وصیت پوره کړه. تنفیذ وصیتهما. او بل علماء ذکر کړی دی اداء الحج والعمرة والصوم عنهما، که د هغې په ذمه باندې حج پاتې، یا د هغې په ذمه باندې عمره پاتې ده، یا د هغې په ذمه باندې منځونه یا روجې پاتې دي، نو بس هغه ته ادا کول کاردار شي، هغه ته ادا کی د هغې په مال کې چې وصیت یې کړی بیا واجب دی، او که وصیت یې کړی نه نو دا استحبابي حکم دی، بس دا کول پکار دی. او نهم اتم علماء ذکر کړی دی زیارت قبرهما، د مور او پلار د قبر ملاقات کول، زیارت کول. مور او پلار دی وپات شول نو دومره بې وفایي خو سره مه کوه، کنه کله کله دی قبر ته ځه، دعا ورته کوه. نو دا وبالوالدین احسانا، د مور او پلار سره احسان کوئ، د مور او پلار سره ښه کوئ. نو یو دینی احسانات شول او دویم دنیوي احسانات شول. دنیوي احسانات بیا یو دی قبل الموت، د مرگ نه مخکې هغه درې احسانات شول. مور او پلار له مال ورکوئ، د مور او پلار خدمت کوئ، نو دغسې د مور او پلار سره ښه اخلاق چلوئ، او د مرگ نه وروسته بیا دا اته آداب شول، احسانات شول د مور او پلار سره. الله تعالی دې مونږ او تاسو دغه حقوق پوره کوونکي جوړ کړي، او الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول ته دا توفیق نصیب کړي چې خپل مور او پلار دغه حقونه په دغه طریقه باندې ادا کړو. نو دې ځای کې دا زده کړئ او ځان سره ولیکئ، دا به قرآن کریم کې بار بار راځي، بیا به نه وایي. نو دو مسلې مې درته ویلې، یو د مور او پلار حقونه څه دي، او دویم داره چې الله تعالی د خپل حق سره د مور او پلار حق ولې ذکر کوي، په هغې کې مې تدریس لور وجوهات ذکر کړل. وبالوالدین احسان، او د مور او پلار سره نیکی کوئ، د مور او پلار سره ښه کوئ. وذل قربا، د خپلو خپلوانو سره، اول یتامه د یتیمانانو سره، وذل قربا د خپلو خپلوانو سره نیکی کوئ، د هغې سره اصلي رحمی کوئ. د خپلوانو سره ښه کول دا ذکر دی چې د خپلوي د مور او پلار په وجه باندې جوړیږي، د هغې وضاحت تاسو ته مامه کې ذکر کړ. بیا د مور او پلار د خپلوانو سره ښه کول هغه څه دي، مفسرینو لیکلی دي وذل قربا د خپلو خپلوانو سره ښه کوئ، بل مال، د مال ضرورت دی وته، تنگستیا پر راغلی دا غریب دی، روجه ده، یو دوه درې کیلو کجور هغې دپاره م واخله، روجه وپې ماته کړي، یو تروړه وړه وله واخله، وریجې وله واخله، ای ځان له هر ورځ سبزی راوړی، خپل خپلوان دی دي، نو په هغې کې داسې وکړه، یو خلطه مڼې دي، یا یو خلطه ټماټر دي، پیاز دي، الوګان دي، هغې ته هم راوړه. وذل قربا د خپلو خپلوانو سره، نو بل مال، دویم علماء ذکر کړی دي وذل قربا د خپلو خپلوانو سره احسان کوئ، بل خدمتې، تبنې خدمت درواړه، او چې بازار ته ځي یاره مال او سره هم دا سودا راوړه، نو څه تندر د باندې لګي، شټې در کاغه خدمت لوکه کنه د الله دپاره، کور کې کار کوي، خدمت کوي، تا ته وایي چې یاره سباق وزګار وي، ما سره یو ګنټه دوه ما سره خدمت وکوئ کوله کنه، دا خو د خپلوان دي، دا باندې حق دی، دا یو بل د مؤمنان مسلمانانو په معاشره کې دا په یو بل باندې حق جوړي. او دریم ذکر کړی دی علماء وذل قربا د خپلو خپلوانو سره احسان کوي، بزیارتي، زیارت لے ز کل کل ملاقات لے ز کل کل اسی دسی وای دا پکور کی بل ہس کار دیو سر نشترے تر دی دے پبل کلی کی نو سی یار بس ماجگر روان شوای ما خام ڈوڑے ول تو خرم دی براز خالص دا اللہ تعالی در ہزار پر لاڑ شاہ کا جماعت کے منظ مکم و دخل تر سرا یا ابرار میں دے الد کی یا میں الد کے ترور دا یا ماما میں دے اگی سر و یونی میں گھنٹہ کیے نما یو گپ شپ بہ سر و لگو بیا براشم خالص دا اللہ دفاع نبی زیارت او صلی اللہ علیہ کرکڑی دی مبصرین وزیل قربا دخل و پلوان سرا عیادتهم عیادتهم داغی بیمار پرسی کول پلوان دی کلیوال دی دی نو دای دوانی حق دے چاغه مریضان شی داغی بیمار پرسی کول نو اسیم د مریض چری زلی را تنگ شوی یو تی بیا ته پوسلم نه نرشی بس بیا ټول عمر گیلی بس بیا غخپلوی پدی باندې ختمی نو خبر شولی مریض دے لارشه پختنی ل لارشه یو کیلو مڼی وسره واخله یو چرګ چرګوله ولا واخله د خپل وس مطابق یو څه شی ولا وکا یو دغه نشی کولای یو دو دانی جوس ولا واخله بس لارشه ته پوسې وکا اے دغم نشی کولے کور کی او ترمس چے پوخ کا آغازان سر راواخلا بس راغل مال شزار دی بیمار پرسی بے او کم یو بتا اللہ تعالی اجر در کیو باغ خوشالش حدیث کے راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چرے یو مومن مسلمان بیمار پرسی لسوک لار چی چرے سہر نلار چی تر دا ماخام پوری او یا ذرا ملائک تغیر پارا استغفار غواری او چرے ماخام لار چی تر دا سہر پوری دا غواری نو داغی عیادت کول داغی بیمار پرسی کول او پنجم علماء ذکر کړی دی الامر لهم بالمعروف والنهي عن المنکر د خپلوانو د باندې یو حق دادې د خپلوانو په کور کې غیر شرعي کار دی نو دا غي سره احسان دادې چې دا د غیر شرعي کار نه منه کی او د الله تعالی د دین په واره کې هغه ته حکم وکي خپلوان دې اوس مون نه کین نو لاړ شکین او سره بیٹه کې او سره کین تو یار مونږ کوي دا خدای الله تعالی دین دی یا خپلوان دی دا غیب کور کې وعده دی غانی بجانی پکې غږی بلی او کار کوي غیر شرعی کار کوي نو بس هغه دغه کم نه کوي توې دا مکوې دی باندې په الله تعالی سره سونه خپکی دا د غی سره احسان دی دا د غی سره خیر خې ګړه ده د کبدی اعمال باندې غ جهنم تر روان دی نو داتې منک او شپږم علما ذکر کړی دی اتباع الجنائز فخپل خپلوانو کې څوک پات شو اخرنه حق ربا ندا دی دا غی سره احسان دار ایج پاغی بانی جنازہ وکی جنازہ وکی دعاو تا وکی وزیل قربا دا خلق پالوانو سرا والیتاما والمساکین دا یتیمانانو سرا یتیم حقا چا تا وی چی پلار مرشوی او دینا بالی ہوئی بس دا غی طولے کی گی یتیم دا یتیم سرا احسان دا کولو وجوهات دا دی یو دا معشوم دے نغزک و سرا خوکا دویم وجه دا غی سره د احسان دا چې دا وړو کېده دا مور پلار نشته دا پلار نشته دی او دریم وجه دا غیر پاردار چې د دې د اصلاح څوک نشته ری په خپل خپل اصلاح نشي کولای په دې درې وجوهات باندې دا غی سره احسان پکار دی چې دا غی سره خوش او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای بهترین کور د مسلمانانو هغه د پاغي کې یتیم می او دا غی سره خکېږي او دا ټولو نه بدترین کور هغه دی چې پاغي کې یتیم وي او دا غی سره بد کیږي دا غی سره خیر خیګړ نه کیږي بلکې دا غی سره بد کیږي او بل روایت کې چې راغلی دی امام بخاری امام مسلم رحمت الله علیه هغه روایت ذکر کړی دی وای بئس الطعام طعام الولیمه یدعى الیها الاغنیاء و یترک الفقراء یتیمانان دی په کلی او په محله کې دعوت دکړه ده په کاردار چې اول دعوت اغه ته ورکی او دا کونډو د ایتمانانو خدمت کول دا ډیر اجر او ثواب لري حدیث کې راغلی دی چې څوک د کونډو د ایتمانانو خدمت کوي دا داسې کل مجاهد فی سبیل الله لکه دا الله په لار کې jihad کوونکې دي او بیا روایت کې راغلی دی کل قائم الذی لا یفطر وکصائم الذی لا یفطر دا پشان دا هغه روجه دار دی چې هغه همیشه لپاره روجی نیسي او د شپې تهجد کوي هغه د کیږي نه د دې دومره اجر او ثواب دی نو د مسکین او د یتیمانانو سره ښه کول او حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کافل الیتیم له او لغیره انا وهو کهاتین کړه د خپل یتیم دی او کړه پردی یتیم دی یا دا خپلوان دے او کپردے دے دتا نزدی دے او کردن لری دے خوچ داغی سرخک کئی داغی کپالت کئی نو زا او آغا پا جانت کی بیا دا غسیو نبی علیہ السلام دا گوتی دا غسی کللی یعنی دیو بل سر و نزدیو و ذل قربا دا خپلو خپلوانو سرا وال یتام او دا یتمانانو سرا والمساکین او دا مسکینانو سرا مسکین دا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پنیز بانی مسکین دیر محتاج دے پنسبت دا فقیر بانی او دا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پنیز بانی فقیر زیات محتاج دے دا مسکین نا او تاسو بیا پاگا کتابونو کی ویلی دے فقی کتابونو کی وی دا فرق پا آغا صورت کی دے از اجتماعا افترقا و از افترقا اجتماعا کلچی فقیر او مسکین راغے یو زیدوانا نو بیا به دغه فرق کوي د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ پنیز باندې مسکین زیات محتاج دی په نسبت د فقیر باندې او د امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پنیز باندې بالعکس دی خدا فرق په هغه ځای کې کیږي اذا اجتماع افترقا و اذا افترقا اجتماع او کدوانه جدا جدا نو بیا به فرق نشته ری بیا علما ذکر کړل دی و معنی دی والیتامى والمساکین د ایتمانانو سره د مسکینانو سره د غریبانو سره خیر خیګړه کوي وقول للناس حسنا او وای خلق تا خیسته خبره او وای خلق تا خیخ خبره د دین مراد څه شری وقول للناس حسنا وای خلق تا خیسته خبره یو قول ذکر کړی دی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی د دین مراد قول لا اله الا الله خلق تا د لا اله الا الله دعوت ورکوي د دین مراد دغه دی دویم قول لهم پسرین داره چی ابن جریج مانا کری داغوی او قول للناس حسنا وای خلق تا خیستا خبرا رشتیا خبرا پا بارا دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دا خصوصا خطاب دے یہودیانو تا نو قول للناس حسنا وای خلق تا دا نبی علیہ السلام پا بارا کی رشتیا خبری آغا صفات بیان کی کم چی تورات کی ذکر شوی سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ مانا کرے دا وقول للناس حسنا وای خلق تا خیستہ خبر چاغا امر بالمعروف او نهی عن المنکر دے دغه تو وای نهی عن المنکر کوی امر بالمعروف کوی او ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ او تفسیر تبری ذکر کړی دی و دین مراد حسن معاشرت دے دخل کو سرا دخل کو سرا خ زندگی تیرول دخل کو سرا خ سلوک کول دا دین مراد دغه حسن معاشرت تفسیر تبری دغه ذکر کړی دی او ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغه ذکر کړی دی وقول للناس حسنا وای خلق تا خیسته خبره یعنی د خلق سره خیسته زندگی تیروي په شرعی طریقې باندې د دې وجنه حدیث کې راغلی دی ولیاتی الی الناس بما یحب ان یاتوا الیه د خلق سره هغه معاملہ او هغه سلوک وکا چې ته د خلق نه خپل ځان په باره کې غواړي نن سبا خو ظلم دے کنا زیاتے دے دا زان دا پارا دا خلقو نا عزت او احترام غواڑی او بیا دا دا خلقو عزت او احترام نکی دا ظلم و زیاتے دے حدیث کی راغ للسا وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ بِمَا يُحِبُّ أَيَّأْتُ إِلَيْهِ تچی سنگ دا خلقو نا دا خپل زان پا بارکی کم معاملہ غواڑی نو دا بل مومن مسلمان سرم اغا معاملہ وکا چی تای دا بل نا دا خپل زان پا بارکی غواڑی مسند احمد کی دا روایت دیگر شعر وقول للناس حسنا او وای خلق تا خیسته خبره یعنی دا خلق سره خیسته زندگی تیروی خم عملات سره کوي حسن سلوک سره کوي حسن معاشرت سره کوي دا غمان مراد واقیم الصلاة او پابندی کوي د مانزه اقامت الصلاة تفصیل مخ کې ویل شوی واتو زکات ور کوي زکات ثم تولیتم الا قلیلا منکم ثم تولیتم بیا مخواڑا او تاسو ته دغه مخکې لوزنا و اذا خذنا میثاق بنی اسرائیل دا لوزونه چې دا مخکې بیان شول نو الله تعالی تاسو بیا دا غینا مخواڑا او الا قلیلا منکم مگر لک کسان ساتونه و انتم معرضون او تاسو همیشه مخړون کیئ الا قلیلا منکم نو مراد څه څوک دی مراد دی لګو کسانو مخ نه دی اړولې او نور استاسو نامه خوڑاو یو مانا ذکر کری دا تفسیر سراج المنی اگر بہترین مانا دا وی دین و مراد سوک دی الا قلیلا منکم مگر لگو کسانو استاسو نام من اسلم منهم دا دین و مراد اگر لگ کسان دی چنن نبی علیہ السلام پا زمانہ کی ایمان راول نا الا قلیلا منکم من اسلم منهم چاچی اسلام قبول کبست دین و مراد اگر دی تفسیر سراج المنیر دغه وضاحت ذکر کړی دی. نور اقوالم د مبصرین په دې کې شته دی. وانتم معرضون او تاسو همیشه مخ ګرځون کیئ. دا اعراض او دا تولی په مند کې فرق شته دی که نشته دی؟ نو تاسو وایئ چې هغه فرق شته دی. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرق ذکر کړی دی، وی تولی بالبدن دا او اعراض بالقلب دی. نو بیا معنا دا شولا ثم تولیتم، بیا مخ واړو تاسو په، بیا تاسو وګرځیدلی په بدن سره. وانتم معرضون او تاسو همیشه اعراض کوونکی په زړه سره، هم په بدن سره نه منئ او هم په زړه سره نه منئ. نو تولی تعلق ساتی د بدن سره او اعراض تعلق ساتی د قلب سره، د زړه سره. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دغه فرق ذکر کړی دی. یو بل مطلب او فرق ذکر کړی دی هم په سرینو، تولی دا د تیر شوی زمانی سره تعلق ساتی او اعراض تعلق ساتی د حال او د استقبالی زمانی سره. نو بیا معنا دا کوي ثم تولیتم، بیا مخ اړولې دی تاسو ردی نه مخکې هم دا کار کړی دی. ستاسو څه یوه ورځ خو نه ده، نو مخکې نه تاسو په دې غلط کار باندې عادت یئ، د الله اوامر نه ونئ، نواهی نه منئ. وانتم معرضون او تاسو وس هم مخړون کې او راتلون کې وخت کې مستاسو نه دا امید نشته رې چې تاسو به ومنئ. تیر شوی زمانہ کې دا کارونه تاسو کړی دي، دا الله تعالی خلاف ورزی هم کړی ده، وس هم خلاف ورزی کوي، او راتلون کې وخت کې هم تاسو باندې یقین نشته رې چې تاسو به د الله خبرې ومنئ. وانتم معرضون، نو تولیتم فی الماضی وانتم معرضون فی الحالا و استقبالا، پراتن کے وقت ہم دا غستا سو امید نشی کیا دلے کہ تاسو با صحیح انسانان شی او تاسو با دا اللہ تعالی دینو منی. ثم تولیتم، بیا مخوڑاو تاسو را دا غلوزنا الا قلیل منکم، مگر لگ کسان ساسونا چاگی ایمان راور دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی او دا اللہ تعالی توحید امنا دا غوامر او نواہی امنال. وانتم معرضون، او تاسو همیشه مخ ګرځون کیئ، همیشه لپاره دغه ستاسو کار دی. واذا اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم وانتم تشهدون. دی آیات کې جدیو دو میثاق الله تعالی ذکر کړی دی چې دا په تورات کې ذکر شوی و. الله تعالی د دیونه دغه لوز اغیسته او په تورات کې او دیو پاغی باندې ایمان رانور هغه یې ونه منل. الله تعالی دا غی دا نور قباحتونه ذکر کوي. و اذا اخذنا میثاقکم، او کله چې واخیستو مونږه پوخ لوستا سونه مضبوط لوستا سونه، لا تسبقون دماغکم، چې نه باتو یو ویني د یو بل. ولا تو ترجمه صحیح کوي، نو بیا ورته ورستو سوال او جواب دی وستغه کی جواب شوی دی. وإذا أخذنا ميثاقكم، او کله چې واخیست مونږه مضبوط له وستاسونه، لا تسفكون دماءكم، چې نه وته یو ویني د یو بل پناه قوان دي. ولا تخرجون انفسكم، او نه وو باسه یو بل را من دیارکم، د کورونو خپلونه. ثم اقررتم، بیا اقرار وکړه تاسو دغه لفظ. وانتم تشهدون، او تاسو منلې وي دا خبرې د الله تعالی سره. وانتم تشهدون، او تاسو پویدلئ چې الله تعالی زمونږ نه دا لوز اغیستې دی، تاسو پوهېدلئ په دې باندې، تاسو منلې وي دا خبرې د الله تعالی سره. وانتم تشهدون، تاسو ردی اقرار کړی وو. دې آیات کې یو سوال او دا غي جواب. سوال دا راځي، لا تسبقون دماغکم، چې نه به تویوئ تاسو دماغکم خپلې وینې. نو خپلې وینې خو څوک په خپله نه تویې، څنګه الله تعالی وایي لا تسبقون دماغکم؟ ډېر جوابونه په سرینو ذکر کړي دي. یو جواب دا دی چې ډیر خلک داسې دي چې د جهل په وجه باندې خپل ځان قتلی د دنیا د مصیبتونو د وجې نه، نشترې په دنیا کې دغسې خلک. نو لا تسفکون دماغکم، د دنیا د مصیبتونو د وجې نه به ځان نه پانسي کوئ، خودکشي به نه کوئ، ځان به نه وجنئ. او په حدیث کې بیا د هغې سزا ذکر شوې ده، چا چې د دنیا د مصیبت د وجې نه ځان قتل کا، نو په جهنم کې بس دغه سزای، ځان به قتلی، بیا به ژوندې کیږي، بیا به ځان قتلی. که چا ځان د غر نه راورغړو، نو د جهنم کې به غري، د هغې نه به ځان رارغړی، مړه کیږي به، بیا به ژوندې کیږي، بیا به دغه سزای. او که چا ځان په زهرو باندې اووجه، پس حدیثو کې صحیح حدیث دی، د هغې وضاحت شوی دی، بس په قیامت کې به په جهنم کې به هم دغه سزای. لا تسبقون دماغکم، خپلی وینی بانو تویوائی دویم مانا جی کرکڑی دا ہم پا سرینو دیر بہترین مانا دا تاست ماغ مانا اکللا لا تسبقون دماغکم نبتو یوائی وینی دا یو بل خو تعبیر دی شوی دی پا دماغکم سرا دا غی وجہ سرا ذکر دا ټول مومنان مسلمانان دا یو قوم دی دا یو نسب دی دا یو ملت دی ټول دا آدم علیہ السلام اولاد دی او ټول یو ملت والا دی نو تفسیر بیضاوی اگی تا اشارہ کری دا دیر بہترین الفاظ بانی تست بیخی مختصر تک پائی کیویم لا تسبقون دماغکم نباتو یوی وینی دا یو بل خو تعبیر تی پا کم سر شوی دے ولی لی اتصالی بیهی نسبن او دینن دین یو دے نسب یو دے دا یو آدم علیہ السلام اولاد یی پا یو دین بانی یی نتچر دی بل وینی تو یی دا سی دا آغا خستا سر پا نسب کیو پا دین کی رسر یو ولک خپل وینی چری توی کری لی اتصالی بیهی نسبن و دینن یو درم مانا جی کر کڑی دا ام پسترین و دیر بہترین مانا دا او دیر ام پسترین و غزی کر کڑی دا لا تسبقون دماغکم دا دین مراد اسباب دا خپل قتل دا جوڑا ولو اسباب دی دا خپل دا قتل دا جوڑا ولو دا سی کار مکوی چاگا سبب جوڑ چی استاسو دا قتل لپارا لکا مثلا ناغس شیر عبارت دا تویم زیمه چی یو سڑی دے شادی شده دے و آغا زینا وکی نو دا خوب اس قتلی گی کنه دا بس انساری گی نو آغا کارمکا وی چی آغا ستاسو دا قتل لپار سبب جوړ شي دا دا سیده لکتا چی دان پخپل وجلی یا یو سڑی دے بل مسلمان پناحق وانی قتل کی نو دا سی کارمکا وی چی آغا ستاسو دا قتل لپار سبب جوړ شي یا یو مسلمان دی هغه مرتد شو من بدل دینه پقتلوه نو هغه قتل کی بیا نو مرتد کی گئی ما چی آغاز دادا سیده لکتا چی زان پخپل وجلی دا چا جی کر کری دی پا پاکو پا صفا الفاظ سرا تفسیر بیضاوی لی کری دی اغوی لا ترتکیبو ما یبیحو سبکو دمائکم لا ترتکیبو ما یبیحو سبکو دمائکم اغا کار مکوی چی اغا جائز کی استاسو دا وینی تو یول دا سی کار مکوی دا تفسیر بیضاوی لی کری دی بیا ابو حیان نمت لالی دا غیر پار مثالون جی کر کری دی اغیم بیخی دا غمانا کری دی کل ارتدادی والزنا بعد الاحسان وقتل النفس بغیر حق زنا مکوی بعد الاحسان شادی شدی زکتا دا خپل مرگ دا پار دا سبب جوړ یا ارتداد شو او یا دا مسلمان قتل لے پناہ حق باننی نو لا تسبقون دماغکم متو یوی وین اخپلی یعنی اغا اسباب ما اختیار اوی چا اغا استاسو دا قتل لپارا سبب جوڑ شی لا تر تکیبو ما یبیحو سب کو دماغکم دا سی مکوی تفسیر بیضاوی دا غلی کلی دی ابو حیان نحت الالی ذکر کری دی تفسیر بحر المحیط کی ولا تخرجون انفسکم او مو باسی تاسو یوبل لرامین دیارکم دا کورونو دا غینا لا تسبقون ولا تخرجون دیکھ ماغه خبره یعنی یوبل هم جنس مو باسی یا لا تخرجون انفسکم من دیارکم دبل چا اخراج وستل دا سبب د استاد وستل د پاره ته یو سره د کور نو باسی هغه سبب یتم د کور نو باسی کنه نو دا سی یو کار مکوئ چې هغه ستاسو د اخراج د پاره سبب جوړ شي الله تعالی دا دول او زنا د بنی اسرائیل ناغستیو او دا په تورات کې ذکر شیو ثم اقررتم بیا اقرار وکتا سو ثم اقررتم بیا می اقرار وک تفسیر جلالن ډیر بهترین معنا کړی دا بس هغه چوکې لفظی ترجمه هغه وکي بیا ثم اقررتم قبلتم ذلك الميثاق بیا تاسو قبول کا دا لفظ د الله تعالی دغه لفظ بیا قبول کا قبلتم ذلك الميثاق دغه میثاق او دغه لفظ بیا تاسو قبول کا تفسیر جلالن دغه لیکلی وانتم تشهدون او تاسو وانتم تشهدون او تاسو منلی وی دغه خبری د الله تعالی سره وانتم تشهدون تفسیر بحر المحیط معنا کړی دا وانتم تشهدون وانتم تعلمون ان الله اخذه علیکم تاسو بدی باندې پویږي او تاسو بدی باندې پویدلې چې الله تعالی د نزاله او زغستې دي انتم تعلمون ان الله اخذه علیکم تاس بدی بانی پویدلی چی اللہ تعالی دا ندالا و زغیستے دیں بدی بانی خب پویدلی ابو حیان دا دیگر کری یو بلا معنی ذکر کړی دا تفسیر سراج المنیر او تفسیر بیضاوی ډیر بهترین معنی کړی دا و انتم تشهدون او اے موجوده خلکو تاسو هم د دې خبرې شهادت کوئ په خپل مشران باندې چې زمونږ د مشران نم الله تعالی دا لو زغسته او تورات کې و انتم تشهدون دا خطاب دې موجوده خلکو ته بن اسرائیل ته تاسو ردی خبر اقرار کوئی شہادت کوئی چہ دا لوز اللہ تعالی زمونگ دا مشران نب تورات کے غصے ہوں وانتم تشہدون تفسیر سراج المنیر وی انتم ایوہ الموجودین اے موجود بن اسرائیلو تشہدون علی اقرار اسلافکم تاسو پدی بانی شہادت کوئی چہ دا اقرار زمونگ مشرانو کڑے ہو اللہ تعالی تی دا لوز غصے ہو اوغی دا لوز قبول کڑے ہو خوب یہ دا غی خلاف پردی کڑے ہو تفسیر سراج المنیر دغه ذکر کړی دی او دغه سی تفسیر بیضاوی دغه ذکر کړی دی و انتم تشهدون او تاسو منلی وی دغه خبرې د الله تعالی سره تاسو منلی او دغه لوز د الله تعالی سره یا و انتم تشهدون او تاسو پویږئ چې الله تعالی دا لوز زمونږ ناغسته یو یا تاسو شهادت کوئ په اقرار د اسلاف خپل باندې چې زمونږ د مشران نه دا لوز الله تعالی غسته یو او هغه دا لوز قبول کړی یو او بیا دغه خلاف وکړو ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان ثم انتم هؤلاء بياتاسو ادغ خلقو تقتلون انفسكم وجني تاسو يوبلرا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم او اباسي تاسو يودل منكم مستاسنا من ديارهم ذكورون داغينا تظاهرون علیہم بالاسم والعدوان مدد کوئی تاسو دیو بل سر علیہم داغی پا مقاولہ کی بالاسم پا گناہ کولو کی والعدوان او پا ظلم کولو کی و ای یاتوکم مسارا او کراش دیو تاسو تاقیدیان تفادوهم نجرمانہ ورکوئی تاسو داغی دخلاص اولو دفارا و هو محرم علیکم اخراجهم او حال دادے چا حرام شوی دی پا تاسو با نویستل داغی افتؤمنون ببعض الكتاب نو آیا تاسو ایمان راوړی په بعض حصہ د کتاب د الله تعالی باندې او تکفرون ببعض او انکار کوئ تاسو د بعض حصہ د کتاب د الله تعالی نه دی آیت کې الله تعالی ذکر کوي خواصت قباحت د بنی اسرائیل په نقض د عهد باندې په دریو طریقو باندې یو بل وجل یو بل ویستل کورونه نه او د یو بل سره امداد کول په غیر شرعي کار کې دا دری قباحتون دا غی بین شل نقض العهد پا دری طریقی بانی دیوب الوجل دیوب الوستل او دیوب السر امداد کول پا غیر شرعی کار کی دا دی آیات دا پویدو دا پارا مهم خبر دار چی لگ وضاحت بخامخا کوی اگا وضاحتم کزدک او پویش ولی پی پا دی آیات بانی با پویی گئی خامخا او کاغا وضاحت دا تیاد نو نو بیا پری آیات بانی پویدل گران دی دی آیات بانی بیا نشی پویدل پدی آیات کے اللہ تعالیٰ خطاب ذکر کی موجودہ بن اسرائیل تا پا وقت دا نزول دا قرآن کریم کی تفصیل دا غی دا دے پا مدینہ منورہ کی چے کم یہودیان اسیدل دا غی دو ڈلیوی بنو نذیر او بنو قریظہ او پا مدینہ کی کم خلق آبادو دا مخ کی نا دو قبیلی غٹی قبیلی پکی او سو خزرج دا اوس او دا خزرج په مین کې ډېری دشمنۍ وي د پخوانی نه د دشمنۍ را روانې وي د یهود داسې طریقه وکړله چې ځان یې د یوې قبیلې انډیوال جوړ کړ یو یهودیانو او یو دا یهودیانو نه علاوه نورې قبیلې وي نو یو بنو نذیر او دویم بنو قریظه نو بنو نذیر دا دوستانو د خزرج قبیلې بنو نذیر د حضرت قبیلې دوستان شل او بنو قریظه دا دوستانو د اوس قبیلې وخت په وخت باندې باد اوس او د حضرت د یو بل سره دشمنی و نو یو بل سره به جنگونه کول نو بنو نذیر د حضرت قبیلې سره ولاړو او بنی قریظه دا اوس قبیلې سره ولاړو نو دا اوس او د حضرت په منځ کې به جنگونه راغلل نو دیو خدا غیست دا هر چار دیوالی خپل معلوم ہو کنا نو دا بنو نذیر براولگی دل او دا اوس قبیلی سره چې بنو قریزه ولاړو ناغه به قتلول هغه بنی قریزه چې هغه د اوس قبیلی سره ولاړو هغه براوله گیل دا بنو نذیر به وجل دانډیوالی په خاطر باندې دوانه یهودیان دی خوانډیوالی د یو د یوې قبیلې د یوې قبیلې سره وا درې بلې قبیلې د بلې قبیلې سره وا پانډیوالی کې براوله گیدل او د خپل ورونه به وجل دوانه د یهودیان به وجل دانډیوالی په وجه باندې خود یوی قبیلی د یوی قبیلی سرانډی والی وا د بلی قبیلی د بلی سرانډی والی وا دا بنو نذیر انډی والی د بنو خزرج سره وا او د بنی قریظه انډی والی د اوس قبیلی سره وا یو خدا کار کو دویم یو بل به گرفتار اول هما خدا یو خبره پکې وا چې اوس او خزرج قبیلی به د یو بل سره دشمنی جنگ به کاو او په دې جنگ کې ودا سی اوښوله مثلا اوس قبیله برا اولگیدله او د خزرج قبیله سره به جنگ او نداغي سره خو دغه ولاړو بنو نذیر ولاړو کنه د بنو نذیر یو سړی به گرفتار شو یهودی او د اوس قبیله به مثلا ونیو نو د اوس سره ملګرتیا د چاوه د بنی قریظه دی بنی قریظه به داسې کار وک چې په خپل منځ کې به چانده وکړه لا وې د خپل قیدی به یادو د آزادو د خو یهودی دی کنه نو چانده به راجم کلله او دی اوس قبیله ته ورکلله و دا زمونږ ورور دی د آزاد کی دغه سی د اوس قبیله په مقابله کې بچی خزرج قبیله جنگ کاو نو د اوس قبیله سره بنی قریظه ولاړو د دی بنی قریظه ونه به یو کس گرفتار ک بنو نذیر به گرفتار ک یا به خزرج قبیله گرفتار ک نو بیا بنو نذیر به چانده وکړه په خپل منځ کې او دغه د چاندی راجم کړې روپۍ پیدیه به راجم کړل او د خپل قیدی به آزاد کړ دا ودا یهودی دی د آزاد قیدا بن اسرائیل دی آزاد کړ نو کړه دیو نو بچا ته پوس وکړه چې دا کار تاسو ولې کوي نو دیو وې ته مونږ په تورات باندې عمل کوو په تورات کې دا سری چې قیدیان او بندیان به آزادوي نو الله تعالی په هغه باندې په دې آیات کې رد کړي لکه سرنګی چې الله تعالی په تورات کې په تاسو باندې دا کار حرام کړی و تاسو ته الله تعالی په تورات کې دا حکم کړی دی چې تاسو بندیان آزادوئ د هغې په باره کې فدیه ورکوئ نو په تورات باندې چې په دې حصه باندې عمل کوئ نو په تورات کې خو دا هم و چې دې جنگ یو بل به وجنئ نه نو چې په مقابل کې راشئ یو بل وجنئ په مقابل کې چې راشئ د یو بل کورونه سوځوئ یو بل له کورونه وباسئ دا ستاسو عجیبه ایمان دی په دې یو کې تورات منی په دې بل کې تورات نه منی الله تعالی په دې آیت کې پاغي باندې رد کوي نو دا دوه قبیلې وي اوس او خزرج چې په مدینه کې دا د عوامو دوه قبیلې وي د یو بل سره د کلونو دښمنۍ وي نو بنو نذیر دوستان د خزرج قبیلې وو او بنی قریظه دا دوستان د اوس قبیلې وو د دې بچ یو بل سره جنگ راغې نو هر قبیله د یهودیانو هغه ور خپل انډیوالانو سره د دوستانو سره ودرېده په جنگ کې یو بل به قتلاوهم او یو بل به کورونه هم استل په یو بل باندې ورتل په یو بل باندې په تعرضونه کول خو بیا طریقه دا وه چې د دې په جنگ کې به بنو نذیر گرفتار شول د اوس قبیلې به هغه گرفتار کړل نو دا اوس سره چې کوم یهودیان ولاړو چې هغه بنی قریظه او هغه به چانده جمع کړل او دا به فدیه باندې به دا قیدی آزاد او یا به خزرج قبیلې هغه به راولګېدل او د بنی قریظه به څوک گرفتار کړل نو د بنی قریظه به بیا چانده وکړل د خپل ورور د یهودی به آزاد کړ په فدیه باندې کردیونه بچا ته پوسو که چې دا کار ولی کوي دا بندي ولی آزادوي وای دا مونږ په تورات باندې عمل کوو په تورات کې مونږ تر دې حکم شوی نو الله تعالی وای افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض تاسو بعضی کتاب د الله تعالی منئ چې هغه حکم د فدیه دی او تاسو بعضی کتاب د الله تعالی نه منئ چې هغه حراموالی د قتل د مؤمن مسلمانو هغه حراموالی دی د یو بل ویستلو د کورونه نو افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض په دې وخت کې راشئ تاسو وایئ چې دا د یهودیانو د مدینې خبره ده د خپلو یهودیانو خبره وکئ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کله پاکستان د پوځي او د پولیس نه تپوسو کې چې روژه ولي نسی وایي دا په قرآن کې دا حکم دی ماته الله تعالی دا ویلي چې دا کوونو زمون ځکه کومه چې الله تعالی حکم دی ده که بیا ورته دا وایي چې نظام او قانون د الله تعالی چې یو څوک په ناحقه باندې قتل وکړي هغه به قصاص کیږي په دې کې بیا د یهودیانو مني پدې کې بیا دا هغه د الله تعالی نه مني کته او تداوی چې مؤمن مسلمان قتلول حرام دي پدې کې بیا خپل افسر او خپل مشر مني پدې کې بیا د پوج د مشر مني بیا دا خبره کوي کته او ته خبرو کې چې او چا زنا کړی دغه سنگسار کا چاغلا کړی دغه نه لاس کټکا نو بده کی بیاوی دا پاکستان پایین کی دانشته ده دا خبره وی ما تقبل افسر دا حکم کرلے افتؤمنون ببعض الكتاب و تکفرون ببعض نو بعضی کتاب منل او بعضی کتاب نمنل دا دا سی دل کد اللہ تعالی کتاب چیر سر منل ام نی ولی کٹول قرآن دا اللہ تعالی او منی او یو حکم نا انکارو کی بیام سر کافر شو دا دا سی دل کٹول قرآن چی نمنی او دا قرآن نا دا ثابت دا قرآن کریم کی اللہ تعالی دی خبری ذکر کرده دی تا سو گو رئی قرآن کی دیر زوین کی وراشی اللہ تعالیٰ ذکر کری دی کافران پوارہ کی دی زما پیغمبران دروغ جن کلا نو اگ دے کہ بیارہ شی سوال او جواب چہ قوم خو صرف یو پیغمبر دروغ جن کڑے اللہ تعالیٰ کی تو نسبت کے چے ٹول پیغمبران دروغ جن کڑی دی نو پاگ دے کہ ہم پسیرین ذکر کری دی چے یو پیغمبر نے انکار کول دادا سی دے کر ٹول پیغمبران نے چے انکار کڑے دا اللہ تعالیٰ دا یو حکم نے انکار کول دادا سی دے کر ٹول احکامات نے چے انکار کڑے تاسو کہ یو مسئلہ واضح شو لچیا پی پوئے گئے یا پی نہ پوئے گئے خلق وئی دا پاکستان پوچھ تا وئی خلق مرتد او کافر او زندیق تا وئی دا سنگ مرتدین دی وئی دی خو منزونه کئ دی خو روجی نسی دی خدا کئ تو تو وئی کما دا مرتد تعریف داو ک چاغه مون نہ کئ نو بیا پما من دغه اعتراض وک دا پیوزے بانی بخپل زے کہ ان شاء اللہ دا مسئلہ راشی دا ان شاء اللہ ہوا یو دا ایمان دا صحیح کی دو دا پارا دا اللہ تعالیٰ ٹول دین منل دا لازم او فرض دی ایک پار الملحدین تا سو گرے بغیر دا خپل خیٹ نہ تز خبر نہ کوما ایک پار الملحدین دا زن سرولی کئی دا کتاب یوزل خام خام مطالعہ کئی خیر دے ایک پار الملحدین کی دا خبر ذکر شوی دا کہ دا ایمان دا صحیح کی دو دا پارا خود ٹول ایمانیاتو او دا ٹول دین اسلام منل دا لازم دی خود ارتداد دا پارا دا خبر شرط نہ رچی دا ٹول دین نہ انکار کئی بلکہ دا اللہ تعالیٰ دا اغا حکم نہ چاغه په دلیل شرعی په دلیل یقینی سره ثابت دی په دلیل قطعی سره ثابت دی او د دین انکار وکي د اصل مرتد دی ټول دین اومنه د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په زمانه کې کوم مرتدینو ناغي خو دا خبره کوله چې مونږ کلمه وایو دا خبره کوله چې مونږ مونږ کو او شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی وای و ان تکلمت بشهادتین او غدلو تکلم بشهادتین کاو یصلون الخمسه و یصومون شهر رمضان اغه دا لا اله الا الله اقرار کاو پنځ وخت مونږه کاو او دغه سید رمضان مبارک روزی نیولې خو لیکن د زکات مبارک اخو دی خو بیا د زکات مبارکی د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په زمانه کې کوم مرتدین نو محدثین دا غي درې اقسام ذکر کړی دی یا سلور اقسام ذکر کړی دی ان شاء الله هغه په خپل زبان بیا وایو سره د حوالونه اگر ته بیا زویم نو د ایمان او د اسلام د پاره د ټول دین منل د لازمی او فرض دی خدا ارتداد او د کوپر د پاره د ټول دین نه انکار کول دا شرط نه لري بلکې د الله تعالی د یو مهم حکم نه هغه حکم چې هغه په دلیل قطعی یقینی سره ثابت وي دا غینه انکار کول دا کوپر دی او دا ارتداد دی اگر که نور ټول دین اومنه خو لیکن چې یو حکم دی ونه مانو دا سړی بیا مرتد دی لکه یو سړی ټول دین منی خدا اعلان وکړي چې زه د الله تعالی حکم مونږ نه منم مونږ د الله تعالی حکم نه لري یو نه کول دی نه کول د تنویم انکار کول دی مراد دی چې انکار یو کده سره دی باندې کافر کیږي الله تعالی او ته اے يهوديانو تاسو په پیډیه کې د الله تعالی حکم منئ چې دا د الله تعالی حکم دی په تورات کې او بیا په قتل کې او په اخراج کې چې د الله تعالی حکم نه منئ نو افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض تاسو بعض کتاب د الله تعالی منئ او بعض کتاب د الله تعالی نه منئ نو تاسو په دنیا کې مرسو او شرمنده شئ په دنیا کې شرمندگی دا ده دا استشهادیان سره د پیدایان سره د مجاهدین سره مخ کیږي رسوا کیږي او په قیامت کې بیا جهنم تراوانی الله تعالی خبر ذکر کړي که زما په خبره باندې پوهې شوی دی آیاتونه باندې بالکل پوهېږي ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم بیا تاسو ادغه خلکو وجن یو بل را و تخرجون فریقا منكم من دیارهم او اباسی تاسو یو ډله منكم تاسو له من دیارهم د کورونو دا غینه تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان مدد کوي تاسو د یو بل سره عليهم داغي په مقابله کې یعنی داغ بل په مقابله کې بالاسم والعدوان په ګنا کولو کې والعدوان او په ظلم کولو کې و اياتوكم مساره د عدوان او د اسم په مین کې فرق شته کې نشته نه یو فرق ولا مو ذکر کړی دی الاسم ما كان محرم الجنس کم شے چې داغي جنس بیخی حرامی اغه ته لکیږي گناہ لکه شرک شو او عدوان ولیکيږي ما کان محرم الکیفی چې د هغوی کیفیت حرامی دغې ته ویل کیږي عدوان. دویم قول لمپسرین دا دی و الفاظ دیگر اسم ویل کیږي هغه گناہ تا چې د الله تعالی په حق کې، او عدوان ویل کیږي هغه گناہ تا چې په حق د بندگانو کې د حقوق الله کې چې هغه ته اسم وي، او د حقوق العباد په باره کې چې نو هغه ته سوی ظلم زیاته وي عدوان هغه ته وي. تظاهرون علیهم تاسو امداد کوئ د یو بل سره، علیهم د غبل په مقابله کې ویل اسم په گناہ کولو کې ول عدوان او په ظلم کولو سره. و ایاتوکم مسارا او کراشی دیو تاسو تا قیدیان تفادوهم نو جرمان اور کوئی تاسو دا غید خلاصولو دفارا. و هو محرم علیکم اخراجوهم او حال دادی چه حرام شوی پا تاسو بانی وستل داغی او قتل اول داغی. افتؤمنون ببعض الکتابی نو آیا تاسو ایمان لرئی پا بازی کتاب دا اللہ تعالی بانی چه غطا ورات دی؟ نو ردی زمانی حال دا پاکستان دا پوج دا عیسائی چه تاسو بازی کتاب دا اللہ تعالی بانی ایمان لرئی چه آغا دا منز احکامات دی، زکات دی، دا حج دی، ذکر اذکار دی، تلاوت دی، خیراتون وغیره دی، و تکفرون ببعض او انکار کوئی دا بازی حصی دا کتاب دا اللہ تعالی نا چه آغا مسئله دا خلافت دا، مسئله دا امارت دا، مسئله دا قصاص و دا پردی دا، حدود و قصاصات دی، دا غیر انکار کوئی. بیا دې د کې یو خبره ذکر کړې ده علماو، ډېره بهترینه خبره ذکر کړې وایي، دیو چې د دې پدی په حکم باندې عمل کاو نو دایم دسې نه کاو، دا خو اصل کې دیو حرامیتوب و رذیلتوب و دیو چې مونږه دا پدی ځکه راجمع کوو چې په دې باندې مونږه قیدیان رازاد کو، په تورات کې په دې باندې حکم شوی دی، در دې لپاره نه کاو. تاسو تفسیرونه وګورئ وی دای د دا دیر پارا کاو چی پا دی یهودیانو کی کم مشرانو مثلا چانده بی جمع قلع پینزل اکا قیدی بی رازات کا پا یو لاک باندی نسپ اللی و نسپ اللکا، نم بی یو جیب تورا چولا نم بی بل تورا چولا، نخپل خیط بی خپل خلب بی که خوگاولا زکا پا دی بانی عمل کاو. دیو جنه پا که نکاو چی دا پا تورات بانی، پا تورات کی دا حکم دی، پا تورات کی چی دا حکم دی، پا تورات کی خود اغبل حکم هم دی کنا، نو دای د دا دیر پاره نه کوله چې دا د الله حکم دی. دیو خو له دا نوم ورکاو که ته وایې چې زه دا منځکه کوم چې دا د الله تعالی حکم دی، ته دا کار ځکه کې، نو دا حکم هم د الله تعالی دی چې فقطعوا ایدیهما اقیموا الدین، ولې دا د الله تعالی حکم نه دی؟ اقیموا الصلاة، الصلاة معرب باللام دی، اقیموا الدین، نو دغه بیا ولې نه کېده؟ خو خلک وایي کنه دال میں کچھ کالا کالا ہے، هغه خبره ده. نو دیو چې پی دی په حکم باندې عمل کاو نو دای د دې خاطر باندې کاو چې دیو به کومه چانده جمع کړل د قوم نه، نو په هغه کې به یو لاک پنځه زره دوه زره په قیدی باندې ولګولې، هغه به آزاد کړ او نور به جیب ډکه په دې باندې خپل خرچه وکړله. دا کار دې لپاره کاو، دې لپاره نه کاو چې دا د الله تعالی حکم دی. افتؤمنون ببعض الكتاب نو آیا تاسو ایمان راوړی په بعض حصه د کتاب د الله تعالی باندې، و تکفرون ببعض او تاسو انکار کوئ د بعض حصه د کتاب د الله تعالی نه، فما جزاء من يفعل ذلك نو نشته ری بدلا د هغه چا چې کوي دغه کار، منکم تاسو نه الا خزی مگر شرمندگی ده په حیات دنیا، په ژوند دنیا کې، نو په دنیا کې به وجل کیږي، شرمندگی به ٹیکس او جزیه وردنه اغیستل کیږي. او ډیرم په سیرینو معنا کړی دا الا خزیون فی الحیات الدنیا، خزیون په معنا د هلاکون سره، د دې لپاره شرمندگی دا یعنی هلاکت دی په ژوند دنیا کې. و یوم القیامت او پر ورځ قیامت باندې، یردون الی شد العذاب او بغرزول شی سخ عذاب د الله تعالی ته، وما الله بغافل عما تعملون او ندی الله تعالی بی خبره دا اغا عملون نا چی تاسو کوئی، کم اعمال چی تاسو کوئی الله تعالی دا غی نا خبره ندی. نردی سمانه دا الله تعالی بدلا سزا جزا در کئی دا غی دا یو ٹکی اولی که چی تاسو طبیعت درس آسان چی. افتؤمنون ببعض الكتاب وهو الفداء دا دید بعضی کتاب نمالات سری اغا پیدیا ورکول دی، تفسیر جلالین او دغسی تفسیر سراج المنیر دغه ذکر کړی. و تکفرون ببعض ترک القتل والاخراج والمظاهره د دین مراد سره ترک القتل له یو بل بوجنینا، والاخراج یو بل بوباسینا، والمظاهره او د یو بل په مقابله کې باپ گناه کې د یو بل امداد نه کوي. د درې خبري و تکفرون ببعض دغه درې نه منه یو دا یو منه. افتؤمنون ببعض الكتاب وهو الفداء تفسیر جلالین تفسیر سراج المنیر و تکفرون ببعض ترک القتل والاخراج والمظاهره تفسیر سراج المنیر او تفسیر جلالین دغلی کلی نو بس او یوم القیامت برز قیامت معنی او بغرد ولی شدی واسه خذاب تا او ندی الله تعالی به خبر ادا اغ عمل النجتا سے کوي کم اعمال چ کوي الله تعالی دغینا به خبر ندی بلکی الله تعالی تقریبا خبر دی نو سمانه چې الله تعالی په خبر دی یعنی اللہ تعالیٰ بلدغی سزا در کئی خامخا اولائک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینصرون اولائک الذین دا آیات تا تمدہ در مخ کی خطاب پا زجر او پا تخویف اخروی سرا اولائک الذین دا حق کسان دی دا غفلتان حق کسان دی اشتروا الحیات الدنیا چیخیست رہ دیو جند دنیا بالآخرتی فبدد آخرت کی فلا يخفف عنهم العذاب ونسبك بنشي لديون عذاب مقرر فديوان دي ولا هم ينصرون او نبر ديو سر عمدت كي دلشي اولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا دغا پلیتان دي چه جند دنیا واقستا بباكي بحيائي واقستلا او دا زرداري قانون دا كافران قانون واقستا بالآخرت ومقابلة دا اغا قانون كي چاغا دا آخرت دا پارا دا كاميابي ذريعوا دا اللہ دا قانون پا دیبانی دنیا قانون واقستا فلا يخفف عنهم العذاب نسبق بنشی ردیو ناغ عذاب مقرر دیو دا تکی چی دیده که زدکی بس طول قرآن کیو بیا رازی بس دا غطر جمع بکوی سوال دا رازی چی دی آیات نمعلوم شولا چی دا کافران و عذاب بنشی سپکی دلی او حدیث کرا غلی دی چی دا ابو طالب عذاب چی دی اغا خسپک دی اغا سپک عذاب دی نبی اسلامی چی دا غی خپی داغی پنی داغی پیزار بدا اور وی او داغی نبی دماغ خود کی گی دا جہنم کی دا طول و نسپک و آسان عذاب دقا دے نو دلتا کوئی چرا کافرون عذاب نشی سپکی دلے او حالتا پا حدیث کی خورازی چی سپکی دلے چی لکا مثلا دا ابو طالب عذاب شو نو تاس داغی نبی جواب کئی فلا یخفف عنهم العذاب نبشی سپکی دلے دا دیونا عذاب مقرر پا دیو باندی بس دا ابو طالب دا پار عذاب مقرر آغا دے دا دیو دا پار جا کم عذاب مقرر دے پاگی کتا تسپکوالے نرازی دا چا دا پار جا کم عذاب مقرر شوے دے پاگا عذاب مقرر کی پاگی سپکوالے نرازی بس خبر اخلاص شوالا ولا هم ینصرون او نبر دیو سر آمدد کی دلیشی تخفیب بپکی نرازی اسانتیاتی مراد دا یا ختم اول او کم اول دا عذاب مراد دی او یا علماء لیکلی دی چې سپکی دل د عذاب داری چې یو وخت لری کړل شي یو وخت د سراشی چې په هغه وخت کې دی ته عذاب نه نو دا سنشتره په جهنم کې یو وخت د سنشتره چې دی باندې عذاب نه یا په هغه عذاب کم شي بلکې وخت په وخت باندې به ته عذاب خو زیاتې دل شي اسانتیا په ناراضی ختمیږي ته نه کمیږي ته نه او یو وخت د سنراضی پای کې انقطاع راشي فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون او نبر دیو سر آمدد کی دلیشی ينصرون سی غد مجهول ذکر شوید مپسرین لکلی دی پدی کی اشاره دا تعمیم تا دا دیو سر آمدد نشی کی دلی دا اللہ تعالی دا طرفنا نر دیو سر آمدد نشی کی دلی دا ملائکو دا طرفنا نر دیو سر آمدد نشی کی دلی دا خپل و معبودان دا طرفنا دا دوستان دا طرفنا د شاگردانو نه د دوستانو نه د قام قبیلینه د معبودانو نه د الله د طرف نه د ملائکو د طرف نه د هیڅ چا د طرف نه دیو سره امداد نشی کېدل سی غره مجهول د تعمیم د پاره ذکر شوی ولقد اتینا موسی الکتاب وقفینا من بعده بالرسل د دو آیتونو کې الله تعالی سلورم خطاب بیانای د خطابات له بنی اسرائیلونه او پدی خطاب کی ترقی درما قبل پدیو کی اللہ پدی خطاب کی اللہ تعالیٰ ددی نور خباستوں نے بیان کری دی تکذیب دے او قتل انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے دا اللہ پیغمبران دی قتل کریو دا اللہ تعالیٰ دا پیغمبرانو تکذیب کریو رب تیرا ما قبل سر ڈیر خوندور دے وسان دے رب تیرا ما قبل سر ادا دی مخ کی آیات کی اللہ تعالیٰ دا دیو قتل ذکر کا پخپل قرآنی کی دیو یو بل وجنی او یو بل اباسی نوس اللہ تعالیٰ ذکر کی دیو بل قباحت چی آغا قتل دا پیغمبران دے خپل زان او یو بل قتل والخلا پریک دا دیو دا اللہ تعالیٰ پیغمبرانم قتل کری او دا موضوع مخ کی ویلے شیو ولقد آتینا موسی الکتاب یقینا ورکلو مونگا موسی علیہ السلام ته کتاب تورات دا الکتاب نو مراد بل اتفاق د دین مراد تورات دے شیخ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اغیب ترجمہ کولا کتاب نو مراد لیکلے شوی قانون دے د اللہ تعالی کتاب د اللہ قانونی کنا ناغیب داویل ولقد آتینا موسی الکتاب یقینا ورکڑے مونگا موسی علیہ السلام تا لیکلے شوی قانون د جون د تیرولو د اللہ د طرف نه لیکلے شوی قانون د اللہ تعالی کتاب یوس وقفینا من بعده بالرسل او پر لپسے ولی گل مونگا ورست ردینا بالرسل پیغمبران د موسی علیہ السلام نو ورست اللہ تعالی نور پیغمبران مولی گل سورۃ المائدہ کی تفسیر روح المانی ذکر کری دی او نورم پسیرینم ذکر کری دی وی دا موسیٰ علیہ السلام نورستو تر دا عیسیٰ علیہ السلام پوری سلور ذر پیغمبران اللہ تعالی را لی گلیو وقفینا من بعده بالرسول دا موسیٰ علیہ السلام نا تر دا عیسیٰ علیہ السلام پوری اللہ تعالی سلور ذر پیغمبران نا لی گلیو وقفینا من بعده بالرسول دیر پیغمبران ولقد آتینا یقینا ورکڑے مونگا موسیٰ علیہ السلام تا الکتاب کتاب تورات لیکلے شوی قانون دا جون دا تیرولو وقفینا من بعده بالرسل او پر لپسی لیکلیو مونگا ورستو دا موسیٰ علیہ السلام نا بالرسل پیغمبران دیر پیغمبران یا سمر دی دا مپسیرین پوینا بانی سلور ذر پیغمبران دا اللہ تعالی لیکلیو پا یہودیانو کی بانی اسرائیلو کی دیدے کیا سوال دیو دا غی جواب دا قفینا دلالت کئی پورستو والی باندی او دا من بعدهم دلالت کئی پا ارستو والی باندی دا خو تکرار دے او تا سویلی دے جی تکرار شنیع دے تا سو کتابوں نے کیوئی کہنا تکرار شنیع دے ہر تکرار شنیع نہیں خادی بانی دن پوئے گئی ولی نبی علیہ السلام بجی کل خبر کولا کلم ثلاث اندری دلوے کولا نوستا سوئے چی نبی علیہ السلام شاز کار کاو او دائے شنیع کارے کاؤ بد کارے کاؤ نا بارحال زدید ہے کہ وہ داغی جواب ذکر کو ضروری خبر دری کرتا کول پکار دی داد نبی علیہ السلام سنت طریقہ دا دیر بہترین جواب ذکر کرے دے ہم پسرینو من بعدی ہی او قفینا دی دوانو کی پرق دے نو تکرار نشتا دے تکرار پاک دے کی چی اگا الفاظ مقرر شی چاگا پا یو معنی بانی دلالت کئی نو پسرین ذکر کری دی دا من بعدی ہی دلالت کئی پا رستوالی دا زمانے باندے او دا قفینا دلالت کئی پا اتباع دا تورات باندے رستو دا موسیٰ علیہ السلام نا نو دو خبری دی دو یو دا دی چا اللہ تعالی دا موسیٰ علیہ السلام نا تر دا عیسیٰ علیہ السلام پوری پا دی رستو زمانہ کی اللہ تعالی دیر پیغمبران لیگلیو تستمال چاہا سو سلور ذرا او دویم قفینا فتقفیہ کی اشارہ دا دیتا چاہا ٹول ورستنی پیغمبران تابیو دا تورات نو دا موسیٰ علیہ السلام نو ورستو تر دا عیسیٰ علیہ السلام پوری دا ٹول پیغمبران چرا غلی دی که سلور ذرا دی او کرسو دی مپسرینو سلور ذرا دی کرکڑی دی نو دا ٹول تابیو دا تورات او دعوت ورکاو دا اللہ تعالی کتاب تا چاہا توراتو بیا جی کلا اللہ تعالی عیسیٰ علیہ السلام راولے گا نو دین بدل شو دیر احکامات پا انجیل کدا سیو چے پا انجیل بانی دیر احکامات دا تورات بیا منسوخ شو بدل شو نو قفینا کی تقفیہ کی معنی دا تابیداری دا فتقفیہ کی معنی دا اقتداء دا نو دا غورستانو پیغمبرانو چے موسیٰ علیہ السلام نو رست را غلیو نو غیر دعوت ورکاو کتاب دا اللہ تعالی تا چی توراتو اغیل نوے دین او نوے کتاب نو ورکلے شوے نو من بعدی دلالت خالص پا بعدیت بانی کئی چلے موسیٰ علیہ السلام نو رستو اللہ تعالیٰ پیغمبران نالی گلیو او تقفیہ قفینا دا دیر پار دیکر شوے دے دیتا بکی اشارہ دا چھتا گا ورستنی پیغمبران پا دعوت کی دا موسیٰ علیہ السلام سر یو شانت کیو چاگی تورات دعوت ورکو او داگی دین داگی قانون او داگی نظام اغا توراتو اغی تا بل نوے دین نو ورکلے شوے پیدا پدی بن درارت کی وقفینا من بعده او پر لپسے اولی گل مونگا چا اغي دعوت ورکاو وقف چاغی بدعوت ورکاو کتاب د الله تعالی تورات تمن بعده او دغه پیغمبران چې دعوت ورکاو تورات تنو هغه ورستو د موسی علی السلام نه نو سوالی گل مونږه بیر رسول ډیر پیغمبران و آتینا عیسی ابن مریم البینات او ورکړې مونږه عیسی زوی د مریم ته البینات کار معجزات البینات کار دلیلونه نو بدی کی اشاره شو ردی ته چی عیسی علی السلام الله تعالی راولیګا نو د تورات بعضی احکام منسوخ شول نو نوې دین اغي تور کله شو نوې کتاب اغي تور کله شو و آتینا عیسی ابن مریم البینات عیسی دا عجمی لپس دے اصل کی دا معرب دے یعنی دے کی تغییر و تبدیل شوئے دے یسوع یا یشوع دے دا فصل کی او پسر یعنی جب کی عیسی را دی پمانا دا مخلص طرح نو عیسی علیہ السلام تا عیسی دا کوئی چی دا مخلص بندو دا اللہ تعالی عیسی ابن مریم مریم پا لغت کی مریم را دی پسر یعنی جب کی پمانا دا خادمی سرا دا اللہ تعالیٰ دا دین خدمتگار یا دویم قول مبصرین دارے چی راضی پا مانا دا عابد سرا نو دا عیسیٰ علیہ السلام مور مریم علیہ السلام اغا مریم و دا اللہ تعالیٰ دا دین خدمتگار و او دا اللہ تعالیٰ عبادت کون کی و بیا دیدے کتا سو گو رئی مبصرین لکھلی دی ہمیشہ دا پارا عرفی ادب او شرعی ادب دا دے چې د زوی نسبت دا پلار ته وکړلی شي ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله سورۃ الاحزاب کې براشي د بچی نسبت د پلار ته کې مور ته بنه کې داسې بنوي چې اې د پلانې زویا داسې بنوي اې د پلان کې زویا داسې بوي اې د پلانې زویا داسې بوي او په قران کریم کې الله تعالی نسبت د عیسی علی السلام کړی دی مور ته نو دا خو دا شرعی ادب او د عرفی ادب نه خلاف ده دا ولی شوی ده نو اول ول په کتاب ته معلوم دی ټول ته پدې کې اشاره ده دی ته چې دا خبره معلومه شي چې عیسی علی السلام الله تعالی پیدا کړی دی د مور نه به پلار دا عیسی علی السلام پلار نو د عیسی علی السلام پلار نه کوځي کې نسبت کېږي مور ته نور ادب شرعی او ادب عرفی دا دی چې د بچی نسبت پلار ته وشي مور ته نه کی خود عیسیٰ علیہ السلام نسبت چی مور تا کی گی پدی کی اشارہ دا دیتا چی دا عیسیٰ علیہ السلام پلار نو بس دا مور نا اللہ تعالی دا اس پیدا کرے دیتا بکی اشارہ دا و آتینا عیسیٰ ابن مریم اور کرے منگا عیسیٰ دوی دا مریم تا عیسیٰ تا عیسیٰ علیہ السلام تا مبسرین لکلی دی پا دیر شکالا کی نبوت ملاو شویو پا دیر شکالو پا عمر کیو او بیا درې کال د الله تعالی دین طرف ته دعوت ورکړې دي او بیا اسمان ته الله تعالی پورته کړې درې کال کې سخت کاری برداشت کړې دي البینات نو مراد سره تفسیر سراج المنیر ذکر کړې دي البینات نو مراد المعجزات او ورکړې مونږه عیسی علی السلام ته البینات معجزات د دین مراد معجزات دي او بینه او تذکر ویلے کی گی بینه ویلے کی گی اغا سیستا چاگا پا خپل اخکاری او بل شیم اخکارا کی نو داغی پا وحی کی دلائل وحیو دلائل عقلیو معجزاتو اغی اخکارا کاو دا عیسیٰ علیہ السلام پیغمبری چی دا اللہ تعالی پیغمبر دے دیو جنو تا بینات ویلے کی اغا معجزات سری سورہ علی عمران کی براشی نہ سلو اختمایات کی انی اخلق لکم من الطین کحیات الطیر فانفخ فیه فتکون طیرا باذن الله وابرئ الاکمه والابرص دا مرغی شکل به جوړ کړه خټینه بس الله تعالی او پاغي کی ساو اچو بوکی به بوکی وکه بس هغه به مرغی شولا الوتون کی برگی مرز والا مرزادی ډون هغه به دم کو پاغي باندې بلا سراخ کا بس الله تعالی باغه جوړ کا دغه معجزات البینات نو مراد دغه معجزات سورة الامران نها سلو اختم و تولی کی دغسی سورة مائدہ یو سلسم و تولی کی الدک امراضی و ایدنا ہوا مضبوط کرے و منگا عیسیٰ علیہ السلام ذرا بروح القدس پاغ روح پاک سرا بروح القدس اللہ تعالی مضبوط کرے و پاغ روح پاک سرا صحیح قول پدی کدارے چی مراد درین جبریل علیہ السلام دے بس په هر وخت کې د عیسی علی السلام سره جبرئیل علیه السلام ګرځیده او عیس دا جبریل علیہ السلام تا روح القدس ولی کی روح تولی و جبریل علیہ السلام تا روح جبریل علیہ السلام تا د دی وجنه ولی کی چې جبریل علیہ السلام ټول پیغمبرانو تا وحی راوړي او وحی سبب د ژوند د زلون دی پدی باندې د انسان زله ژوند کی دا حیات روحانی دی حیات معنوی دی روح القدس تر دی وجنه ولی کی جبریل علیہ السلام وحی راوړي دی الله تعالی تر طرف نه او وحی دا سبب دے دا پارا دا جندیوالی دا ظلونو دیو جن روح القدس آگی تولے کی یو بلا وجہ ذکر کردی دا نحاس رحمت اللہ علی اغوی جبریل علیہ السلام تا روح پا دی وجبا نویلے کی گی چی دا اللہ تعالی پیدا کردی دے روح بغیر دا ولادت دا والد او دا والدین اللہ تعالی پیدا کردی دے پخپل امر باندی بغیر دا والد او بغیر دا والدین بس اللہ تعالی پیدا کردی روح القدس دیو جن نویلے کی یو بلا خبر ذکر کری دا روح القدس نو مراد سا دے ویدین مراد اسم عظم دے چی عیسیٰ علیہ السلام بدا اللہ تعالیٰ غا اسم عظم ہوا یو پاغی بانی میں مڑی راجن دی کول تفسیر سراج المنیر ذکر کری دے اغوی وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اسم اللہ الاعظم الَّذِي كَانَ يُحْيِي بِهِ الْمَوْتَى ویدین مراد آغا اسم اعظم دے اسم اللہ الاعظم كَانَ يُحْيِي بِهِ الْمَوْتَى چی دا غیب پا وجبانی با اللہ تعالی ملی را جندی کول دتا مراد تین آغا دے یا مراد دین انجیل دے او انجیل تا روح القدس دکوی چی آغا سبب دے را پار دا حیات معنوی دا خلکو دا اسم اعظم دا امام قرطبیم ذکر کردی دی دا سعید ابن جبیر پا قول بارنی او تفسیر سراج المنیرم دا ذکر کردی دی وی اسم اللہ الاعظم اللذی یحیی بیہی الموتا چپاغی پہوج بانے میں مڑی راجن نکول و ایدناہو مضبوط کرے و منگا غلرہ بروح القدس پا غروح پاک سرا اللہ تعالیٰ دا مضبوط کرے اپا کل ما جاؤکم رسول نو آیا ہر کل چراب اوڑو تاستا یو پیغمبر بی ما لاتا ہوا بی ما اغا احکام دا اللہ تعالیٰ ما اغا قانون دا اللہ تعالیٰ لا تهوا انفسکم چی نبخو خوو نفسون استاسو استکبرتم نلیو کللتاسو ففریقا کذبتم نیوڑلا دروغ جن کللتاسو وفریقا تقتلون او بلڑلا وجلتاسو کلو چی دا اللہ تعالی پا پیغمبرانو کی تاسو تا چا اغا حکم راوڑ چی اغا بستاسو دا مزاج نا او اغا بستاسو دا خواہشاتو نا خلاپو نو دا خواہ دین فرسو کمنی خوچ استاسو دا مزاج و دا خواہشاتو نا بخلاپو نو که با کم پیغمبرانو بانی موس ورسیده فریقا تقتلونا چه با کمو بانی بیوس ورسیده و او فریقا کذبتم پا کمی بانی من چه وس نرسیده نو آغام دروغ جن کللا تاسو با تویش تاس دروغ وای نسبت دا دروغ با مکاغیتا و قالو قلوبنا غل بل لعنهم الله بکفرهم فقلیلا ما یؤمنون دی آیت کی اللہ تعالیٰ بل زجر ذکر کے اغیتا او مفسرین لکھلی دی پا دی آیات کی ذکر دا طریقی را تکذیب دے دائی ربط شلمان قبل سر مخ کی آیات کی اللہ تعالیٰ فریقا کذبتم دا یوی ڈلی تکذیب باو کتاسو وس دا تکذیب طریقہ سوا اغا دی آیات کی ذکر دا دو تفسیرون مفسرین ذکر کردی دی دا دوانو حوالی را تبیم زان پا غیبانی پویے کی آسان طریقی بان وقالو اوائی دی و قلوبنا غلپن زمونگ زلونا دا علم ندک دی نانا دا علم ندک ندی بل لعنهم اللہ اسی کدوان دی بلکی لعنت کردی دی اللہ تعالی پا دیو باندی وی کپریہم پا سبب دی کپر دیو باندی وقالو دا قالو زمیر چا تراجی دی فریقا کذبتم دا غا فریق تراجی دا راجی دی اغا مکذبینو تا قلوبنا غلفن ابن کثیر رحمت اللہ علیہ پر ایک دو قرات ذکر کردی دی یو غلفن پر قرآن کی چرا کم ذکر شوی دی پر سکون دلام سر نو غلفن ماندار چی زمونگا ازلونا دا علم نڈک دی زمونگا ازلونا پا پردو کری غلفن پا مانا دا پردے سر دی یو ماندار دا غلفن پر سکون دلام سر دی نو پا مانا دا پردے سر دی وقالو اوائی دی قلوب نازلون دا منگا غل کن دا پا فردو کی ریستا پا خبر بانی منگا نپویگو یو خبر دا دیر پر حوالہ ولی کی دا توجہ سے ذکر کھڑی دا یو خو قرآن کریم نہ دغه معلومیږي اوگو ریسو ریحام میم سیدا پنځم آیات کی وراشی وقالوا قلوبنا فی اکنة مما تدعونا الیه وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب سورہ حم میم سیدا پنځم آیات کی وای زمونږ زړونه په پردو کې ریستا په خبرو باندې مونږ نه پویږو او دغه معنا ذکر کړی دا تفسیر سمرقندی هغه وی قلوبنا فی غطاء قلوبنا فی غطاء من قولک لا نبقه حدیثک استا په خبره باندې مونږ نه پویږو تفسیر سمرقندی دغه ذکر کړی دی دغه سی تفسیر سراج المنیر او ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغه ذکر کړی دی استا په خبره باندې مونږ نه پویږو دا خبره وکوله دویم قرات پر آیات کی ابن کثیر ذکر کړی دی غلف نہ دے بلکہ غلوف دے وقالوا اوای د مکذبین قلوبنا زمون غزرون زمون غزرون غلوفن د علم نڈک دی د علم لوخ دی نو غلوفن دا راضی په معنا د لوخ سره عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دا روایت ذکر کړی دی و دې کې قرأت غلوف دے او غلوف راضی په معنا د لوخ سره زمون غزرون د علم لوخ دی نو دا علم نہ پخپل اڑک دی نو ستا خبری تا زمونگا ضرورت نشته دی دا ذکر کھڑے دی دا توجی تفسیر سراج المنیر عبارت سر اولی کئی وقالو اوائی دی قلوبنا غلف اوعیت لکل علم اوعیت لکل علم بس زمونگا پر یزلونو کی ہر قسم علم موجود دی نو ستا دی علم تا زمونگا ضرورت نشته دی ستا خبری تا زمونگا ضرورت نشته دی بس دا مفردات القرآن کی امام راغب ذکر کړی دی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دا توجیہ ذکر کړی دی او دغه سی تفسیر سراج المنیر کی خطیب شربینیم دا توجیہ ذکر کړی دی غلو پوند او ایت لکل علم وقالوا اواید قلوبنا ظنون زمونګه غلفن په پردو کړی یاد علم نڑک دی بل لعنهم الله بلک لعنت کړی دی په دیو باندې الله تعالی بکفرهم په سبب د کفر دیو باندې فقلیلا ما یؤمنون نو پس لک کسان د دیونه ایمان راوړي فقلیلا ما یؤمنون اسباب د لعنت په قران کریم کې دا به ان شاء الله په بل ځای کې وایو تاسو خپل سوچ کوئ کم د لعنت ذکر شوی دا غی سبب اغا آیات کی گوری شل اسباب د لعنت په قران کریم کې ذکر شوی دی شل اسباب د لعنت په دې باندې علما کرام مستقل کتابونه لیکلي دي اسباب اللعنه د لعنت چیرے اسباب سری بیا په احادیث مبارکو کې ډیر اسباب د لعنت ذکر شوی دی خو قران کې شل اسباب ذکر شوی دی فقلیلا ما یؤمنون دې ځواني ځان پوهیږي دو درې توجیهات مفسرین ذکر کړی دي یو قول علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی وای دا قلیلن صفت دے د ایمانن دفار او غ ایمان پټ دے نو معنا به شي کوي فقلیلن ایمانن قلیلن یؤمنون دا قلیلن صفت دے د ایمانن پټ دپاره یؤمنون ایمانن قلیلن دیو ایمان راوړي ایمان لگ ایمان کم دے بعض انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام منی او بعض پیغمبران نه منی نو افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض لگ ایمان دارے بعض حصہ دا کتاب دا اللہ تعالی منی او بعض حصہ نہ منی بعض پیغمبران منی او بعض پیغمبران نہ منی یؤمنون ایمانا قلیلا تفسیر بیضاوی دا غلی کری دویم قول دارے چی دا قرآن ناغ معلومی گی دا ایمانا صفت دے دا زمانا قلیلن دا صفت دے دا زمانن دفار یؤمنون زمانن قلیلن اصل عبارت دسرے دیو ایمان راوڑی خو لیکن لگ وقت ایمان راوڑی اگر لگ وقت ایمان کم دے سورہ آل عمران کو رہی دعا اویا نمبر آیات کی وقال طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ سار بد مسلمانان خواتر اغل ایمان براوڑن بیا وجه کله ماجیگر شو بیا و کافر شو نو یؤمنون ایمانا یعنی زمانا قلیلا لگ وخت به ایمان راوړ بیا و ماجیگر واپس وک پور و اخر ماجیگر بیا کافر شول دریم قول لم پسرین داله چې دا قلیلا دا صفت دی دا قوما قلیلا دا پارا یا جمعا قلیلا تفسیر ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ بحر المحیط کی دا قول ذکر کر، ډیر بہترین قول لے. نو پقلیل ما یؤمنون، ډیر لک کسان د دیونا ایمان راوړي، ډیر لک خلق د دیونا ایمان ناوړي. ابو حیان دا تفسیر ذکر کړل. نو نبی علیہ السلام باندې چې ایمان راوړی او نو ډیر لګو یهودیانو ایمان ناوړی، فقلیل ما یؤمنون جمعا قلیلا یؤمنون، بس لګو کسانو ایمان راوړی. سلورم قول لمبسرین دادے امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر سراج المنیر عون الرحمن پہ تفسیر القرآن اغی ذکر کرے دیں وی اراد بالقلت العدم، وی دا قلت نمراد چرے عدم دیں، نبیا مانا داو کئی فقلیل اما یؤمنون، بس دی لگم ایمان نراوڑی، لگم ایمان نراوڑی سلی دا بی دین خلق دیں، وی دا دی قلت نمراد اراد بالقلت العدم، او دا ما چیرے دا ما نا پیے دے لگم ایمان نراوڑی، دیرم ایمان نراوڑی، فقلیلم ما یؤمنون. دا سلور توجیحات دا مفسرینو بیان کری دی، او دا ہر یو توجیح تفصیل او دا غی وضاحت میں نتو کدا غی حوالہ میں رتویر. ولما جاؤہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم وکانو من قبل یستفتحون علی اللذین کفرو فلما جاؤہم ما عرفو کفرو بی. مستخه ټول اوریدون کړي دغه باوري چې د قران کریم درس چې کله زمونږ ختميږي هغه نو ورستو به لګه تفریح کیږي. تفریح کې څوک او د سونه کوي یا چاله خوب ورغلی یغه پاسي، هغه نو ورستو مولانا ترابی سي دویمه حصہ د قران کریم وای، نو باید چې دغه یادی دی وخت کې تفریح کیږي. تفریح نه بعد د بیا دوباره درس شروع کیږي. اللہ تعالیٰ دیو کچھ منگا تسٹول پاکی بنی عملو کو دا سنگر غیش کی ویدا لکا غمائی دے پردگر زخمی زخمی زمال علی دے پردگر زخمی زخمی زمال علی دے دا سنگر غیش کی ویدا لکا غمائی دے پردگر زخمی زخمی زمال علی دے پردگر زخمی زخمی زمال علی دے زکر دنیا دی آہ آہ یا ترخلو دی زکر دنیا دی آہ آہ یا ترخلو دی دجوان کور تیرا غالی نن مر گئی دی پردگر زخمی زخمی زمال علی دی دجوان کور تیرا غالی نن مر گئی دی پردگر زخمی زخمی زمال علی دی دا سنگر غیش کی ویدا لکا غمائی دے پردگر زخمی زخمی زمال علی دے پردگر زخمی زخمی زمال علی دے عزرائیل روحی واخلا پاکرارا عزرائیل روحی واخلا پاکرارا یار عشق کی صدقہ اس پیلا نہیں دے پردگر زخمی زخمی زمال علی دے یار عشق کی صدقہ اس پیلا نہیں دے پردگر زخمی زخمی زمال علی دے دسنگر غیش کی ویدا لکا غمائی دے پردگر زخمی زخمی زمال علی دے پردگر زخمی زخمی زمال علی دے روح پور تکروار شمع اللہ تا روح پور تکروار شمع اللہ تا مالک دا عرش بایدان یا زڑ گئی بے پردگر زخمی زخمی زمال علی دے مالک دا عرش بایدان یا زڑ گئی بے پردگر زخمی زخمی زمال علی دے دسنگر غیش کی ویدا لکا غمائی دے پردگر زخمی زخمی زمال علی دے پردگر زخمی زخمی زمال علی دے انقلاب کی یا امسان انقلاب کی اڑ شہید شوی نندا ہاغ شہید لار شہید بچے بے پر جگل زخمی زخمی زمال لئی بے نندا ہاغ شہید لار شہید بچے بے پر جگل زخمی زخمی زمال لئی بے بسنگر غش کی ویدا لکا غمائی دے پر جگل زخمی زخمی زمال شہادت نندی واڑے ہا سڑے دے پرجی گل زخمی زخمی سمالا لئی دے شہادت نندی واڑے ہا سڑے دے پرجی گل زخمی زخمی سمالا لئی دے دسنگر غش کی ویدا لکا غمائی دے پرجگر زخمی زخمی زمالا لئی دے پرجگر زخمی زخمی زمالا لئی دے شہدت اخفلا غیر کور تخلاسا شہدت اخفلا غیر کور تخلاسا ایزان تا پوسی دڑیر وخلی ونائی دے پرجی گل زخمی زخمی زمالا لئی دے ایزان تا پوسی دڑیر وخلی ونائی دے پرجی گل زخمی زخمی زمالا لئی دے دسنگر غش کی ویدا لکا غمائی دے پرجی گل زخمی زخمی زمالا لئی پرجی گل زخمی زخمی زمالا لئی دے دسنگر غش کی ویدا لکا غمائی دے پرجی گل زخمی زخمی زمالا لئی دے پرجی گل زخمی زخمی زمالا لئی دے سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون سورة المؤمنون شروع خلاصة ذكر شوء أو دعوة سورة ونفي الشرك في البركات د دې ځای پورې اولنې باب چلېدلی و چې پای کې اوصاف ذکر کول د مؤمنانو او دارنګې د پلاح د پاره اوصاف او ادله یا عقلیه ذکر کول د پاره د رد شرک او دارنگی دعوی توحیدم پکیوا دا دے زین رست دویم باب شروع کی دیکھی نقلی دلائل ذکر کئی شپک دا پیغمبران واقعہ ذکر کی پرد شرک پی البرکات او مقصر دارے چھ دوام بی علیہ السلام او داغی ملگرو تا اللہ نجات ترکو مخالفین تعذاب او دے تولے کی گی برکات وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ نوح علیہ السلام چھو ندیخ پلنم عبداللہ مپسرینو لکلی او نوح تر دیر وجنه ویلې کېږي چې د به ډېر ژړل. د آدم علیه السلام نه تقریبا وروستو چې شپاړس سوه کاله تیر شوي چې دا الله رالیږلی وو او ډېر دعوت یې چلولی وو، تکلیفونه یې هم ډېر برداشت کړي وو. او د دې نه مخکې سره مناسبت دادی چې مخکې دلایل ذکر کړي وو محسوس، چې هغه په سترګو باندې لیدل کېدل محسوسي دلایل، اوس روحاني دلایل ذکر کړي. او هغه داره چې الله رب العزت پیغمبران رالیږلي دپاره دعوت، بیا هر کله چې د پیغمبرانو رالیږل نعمت دی د الله طرفه نه، د ډېر وجه نه دا په مخکې باندې عاتب کړی په دا مخکېنو انعاماتو باندې چې دا روحاني انعامات دي، او هغه مخکې چې وو هغه ظاهري وو محسوس. ولقد ارسلنا نوحا وتعسر لقل يوم نوح عليه السلام، يقينا لقل يوم نوح عليه السلام الى قومه قوف الدب قال يا قوم اعبدوا الله فسوى ديز مع قوم ايواز عبادتك اذا الله تعالى ما لكم من اله غيره نشتستو زفارا سوق مددگار. الہ دلتا مانا برکات ورکون کے ذات، داغن سوا سگنشتا فلا تتقون، آیا پستا سو نہیں رہ گئی. مقصد دارے چھتا سلی رف کارد اللہ نام. فقال الملأ الذین کفروا من قومی ما هذا الا بشر مثلکم، دا وسلور اعتراضات ذکر کړي د قوم د طرفنه، او فای ذکر کړي چې بیخي سمدست دغه نه انکار وکړ او سوچ او فکر یې ونه کړ، سمدست تکذیب وکړ. فقال الملأ الذين كفروا فسئل مشران وکسانو چې کوبره کړي و من قومه ده قوم ده دنه ما هذا الا بشر مثلكم نره ده مگر انسان ده ستاس بشان. ده اعتراض کول چه ده بشر ده ده نوح علیه السلام ده دور نراروانو، وسم بریلین ده نبی علیه السلام بشریت نمانی ویاغ نورو. یورید و ان یتفضل علیکم، غاره ده چیزان غره کی بتاسبانیم. د دنیا پرستو عام قانون دی چې بل سړی په ځان باندې قیاس کوي، وای د دې مقصد داره چې دا په تاسو باندې ځان غوره کړي، دا خبر ورته کوي ځان ورته نیخ کاری. ولو شاء الله لانزل ملائکة کفر شوی د الله تعالی نو خامخا رالیږلی به ملک، دا ملائک به رالیږلی وي. حاصل داره زمنګ د فارا د دعوت د فارا بشر ته ضرورت نشته، لري ملائکه ته ضرورت ده، ملائک دی الله راولي. ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين، موږ نه دی اورېدلې دا په پلارانو اولانو کې. بهذا کی اشاره دا خبر معنی دا دعوت کم چلی دا مخکې زمونږ مشرانو کې دا خبرې مونږ نه دی اورېدلې، او دا عام قانون دی چې هر دور کې څوک د الله دین بیانوي حق بیانوي نو خلک په هغې باندې اعتراضات کوي. و یاره زمونږ علاقه کې پلانکې سابق شته، پلانکې قاضي شته، هغې خو دا مسایل نری بیان کړي، تی څنګه بیانې. دارنګه ویلې علماء شته دی هغه خاموش دي دي مثالونه ته بیانې. لکه دې دور کې د ټولو نه خطرناک بود انسانان د پاره جمهوریت دی، هغه ویلې خلک ورننوته دي د ډیر وجن اکثر خلکو یره پلان کې مولي سپکیره پلان کې مولي سپکې د غیرت نه کوي بلکې هغه ولا دلایل وای د دې ویل موږ دا خبرین دی ورېدلې په پلانانو زمونږ ولانو کې ان هو الا رجل به جنان دا داغی د طرف نه بل اعتراض دی او په دې کې دا غټ ډیره بی عزتی کړی ده چې دا خو ګوره لیوانی دی دا کومې خبرې چې کوي د لیوانو په شان ان هو الا رجل به جنان نه دا مگر یو سړی دی چې په هغه باندې لیوانتوب دی اینه دا سه سړی دی لکه یو سړی چې لیوانی شي او په هغه باندې لیوانتوب وي دا خدا رنګی دی فتربصوا به حتى حين پس انتظار وکړئ په دوانه تر یو وخت پورې د دې یو مقصد دا دی چې څه وخت پورې انتظار وکړئ دا لیوانتوب بیا ښکاره شي دې مقصد دا دی چې انتظار وکړئ یو وخت پورې معنا مړ به شي موږ به اخلاص شو داغی دور کې داغی عقیده دا و چې سړی لیونی شي غمري پاتې کېږي نه نو دا لیونی شوی دی بس انتظار ورته کوئ څو ورځې پس به مري قال رب انصرنی بما کذبون ویل نو علیه السلام ای رب زما امداد وکې په سبب د هغې چې د دروغجن وی ماته انبیا علیهم الصلات وسلام په نصرت کې الله ته محتاج دي او دلته نصرت نامه ته مخکې ویلی چې د صورت دعوا ده نه پر شرک پل برکات د دلته د الله طرفه نه نصرت څه دی برکت ورکول هغې ته چې الله ربالعزت هغې ته برکات ورک مدد یې وله وکړ او هغه دشمنان یې تبا شول وه چا چې انکار کړی و فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفار التنور پس منگا وحي وقلا دتا وحي مرتا وقلا رتب باركي دي فباركي چدا قوم ناپرماني كي سورة يهود كي بيه پورا تفصيل دي واقعي ذكر حالتا که بیا دیر تفصیل دی دلتا لگی اختصار دی پس وحی وکلا منگ دتا دا چه جوڑوات کشتی لرام اللہ رب و رزق تو تویل کشتی جوڑتا بی آیوننا و وحینا پس ترگو زمانگو دارنگی پو وحی زمان سرام دنیا چرا دادارو لاسباب ده دا د دې وروجنا الله رب عزت د توې کشته جوړت الله رب عزت دا سم بچ کول اش کشته ته ضرورت نه خدارو لاسباب د دنیا د دې وروجنا امر ورته کوي چې کشته جوړت نو الله وې من گاوه وکړه د ته دا چې جوړه کې کشته یې بیاعیون نامانه سو په مخامخ د سترګو زمون دار متشابهات و ندی و وحینا و پا وحی زمان سرا فا اذا جا امرنا پس هر کلچ را غی عذاب زمان هر کلچ زمان غی عذاب را لی و فارت تنور و جوشک تنور و ده تنور پا بارکی مفسرین و دیر ماناگانی کلی چرده چه مقصد ده سو گوی دو نوح علیہ السلام کور که تنور و آغت مراد ده چه بدا که او برا و خود که دلی چه دا خلاف و ظاهر کاری تنور که خلق کور بلی لیکن او بپ کرال لی یار تنور نمراد دا مقدز مکی ده چه پا مقدز مکبانی او برا و جوشی یا عام تنورونتی مراد دی فاسلك فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول منهم. ورنا نباسا فديكي اشتيكي دهر قسمنا دهر قسم حيواننا جوڑے دوام پس لوک ستوے داخلے دل مانا داخلے کا سورہ یہود کے التویلیو پحمل مقصد دار چاولی داخل کا نبی رست سوارک بیدی صورت کے مخ کی سورلے دے کشتو ذکر کھڑے فینعاماتو کی نزلتے اہم لفظ نرے ویلے بلکہ پسلو کی ویلے ورنہ نواسا پدے کی دارنگی سوارک پدے کی من کلی زوجین اسنین دہر قسم حیواننا جوڑے دوا نروخز اسنین مانا دوا وَأَهْلَكَ إِلَّا مَا سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَدَارَنْكَ اخْفَلَ أَهْلَمُمْ أهل مراد سري يو خدام ده چه هر سوك باقي ايمان راوله ده بس اغي أهل لي ياد أهل نمراد ده كوراني ده او پده وقت ده ده كوراني نعلاوه چه ايمانم نوراوله بلکه كوراني كي زيو خزم كافرو اولا اهل قبل را الا من سبق عليه القول منهم مگر آسوك سبق عليه القول منهم چه باغي باني پسر ده عذاب شويده دينا چه عذاب برطور كوله كي ناغفر دوا ولا تخاطبني في الذين ظلموا زما سر خبر مكوا فباردا كسانو كي چه ظلم کله ده شرك کله ده كوپر کله ده داغی فبارکی بس پارش نکی انہم مغرقون یقنن دی غرکی دن کریم دی بانی دا اللہ رب العزت عذاب راجی و دارنگی غرکی گی با داغی فبارکی سپارش مکوا فا اذا استویت آتا ومن معاک علی الفلک فقل الحمد للہ الذی نجانا من القوم الظالمین دیات کے تسریدا چ برکات اور کہ ان کے سوک دے اللہ رب العزت پس کلا چ برابر شلی تا اواغ سوک چستا سر دی پس شی بانی علی الفلکی بکشتی بانی فقل الحمدللہ اللذین پس ویا تمام حمدن دی آغزات سرام نجانا من القوم الظالمین چ اخلاص والے راکم انتا دا قوم ظالمانونا دیتا دے لیکی تعلیم الدعا عند الرکوع کل سرلی تخیج بس دا دعا وایا او حدیثو کی دعا گا نشتری دا سرلی وقر ربی آنزلنی منزلا مبارکا وانتا خیر المنزلین او اے رب زمان رحکتا کمال راغزید رحکتا کی دو مبارکتا وانتا خیر المنزلین او تو غرد رحکتا کون کنئی دیکھم دیتا اشارہ دا و تصریح دا پدی خبر بانی چه برکات ورکون کی اللہ تعالی دے مبارک کی مقصد سدے مبارک کی مقصد دارے چی پائے کی سلامتی ای او نجات پہ کی او دارنگی دی دین دی شاعت او دی اللہ تعالی در ازار پاروی او دیت کی اشارہ دا چار کل سوکی او زیکی قامت دا دی رکی او کو جماعت او کو دارنگی بل یو مکانی دا پکاردار چی دا دعا ہوئی تفسیر قرطبی دا ذکر کلی وانتا خیر المنزلین و تو غرید اخکتا کون کنام ان فی ذالک لآیات و این کننا لمبتنین دا کم واقع چی ذکر شلا دے کے دلائل دا توحید دی دا توحید پی البرکات او دارنگی نور عبرتو نم پکیری پا ممنانو بان امتحانات ازمائشتونا آغا مقصد دادی رازی اپا کی ذکر او دارنگی دا کافر دا پار عبرتی دا عذابون دا نور خلقونا ان فی ذلک لآیات و ان کنا لمبتلین یقین فذک خامخا دلائل او یقین خامخا منگ امتحان کونکیوم ثم انشانا من بعدهم قرنا آخرین بے منگا پیدا کلا پس دینا قرنا آخرین پیڑے بلا دغه د هلاکت نه رستو قرن مبارک یاداره چې د اسم جنس دی عادیان سمودیان قوم د لوط علیه السلام اصحاب مدین دی ټولو ته شامل بیا هر کله چې دی کې عموم مقصد دی د دې وجه نه رستو آیات کې د رسول مبهم ذکر کو د دې لپاره چې ټولو ته عام شي فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ده آيات نروستا ديم دليل نقلي دي بعد دي بارك دو علماء ودو مفسرين اختلاف دي چه دا قصر كم قوم دا چه دا ذكر كلي چه دا واقعا چه دا دا دا عادين دا او در رسول نہ مراد هود علیہ السلام دے ذکر عام قانون دو قرآن کریم دار اکل چی واقعات ذکر کی ناول نوح علیہ السلام بے هود علیہ السلام ذکر کی قصو کی دغت ترتیبی لپا نوح علیہ السلام پسی دو هود علیہ السلام ذکری خودل تا یو سوال دا رازی چه پا دیده که عذاب بیزی کرکلی لدی قوم ده پاره ده سویحی ده چغی والا عذاب حالان که پا عادیانو بانی خسیلی راغلی و چه پا آغی بانی پر لپسی و را سلی دلی و ده آغی نخو معلومی گی چه عذابی ده سویحی و ده وسیلی و او دل تاوی چه سویحا پی راغلی و تفسیر قرطبی والا جواب کلی دی چه سیده پاغی بانی سیلی راغلی و لیکن سویحا مصروا دا یعنی که دلش چه سویحا مصروی لاغ دیتا ترجیح ور کلی خازن والا ذکر کلی دی چه دا دی عذاب سر چکم عذاب پدی بانی راغلی و دی سیلی دا آغی خپل آوازو آغی تی سویحا ویلی فارسلنا فيهم رسولا منهم فسرى ولقل فديك من رسول جنس دينا أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره دا چه عبادتو كي دا الله تعالى نشتا تفسر سوق مدرگار ما سوا داغنا يعني كل چه پیغمبر راقل اخفل قوم تي دا دعوت ورکلي افلا تتقون آیا پس تاسو ځان نه بچ کوئ د شرک نه مخکې دا وویلی شو چې د صورت کومه دعوی نو په دعوت کې بیا هغې ته به اشاره کوي من لله معنی اختیارمند د برکاتو وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وتربناهم في الحياة الدنيا دي قوم شكم دي في غنبرتا بيرتا جواب اركلي خلق مهلت اكلي سمدس جواب نريك دير وجن يوصر ذكر كلي وقال الملأ من قومه الذين كفروا اول مشران ده قوم ده کسان نا چکو بری کڑیو ده یو جرم ده وکذبو بلقاء الاخره او تکذیب کړو په ملاقات د اخرت تکذیب کړو په ملاقات د اخرت باندې دیات کې اصل کې دا قوم دو صفتونه ذکر کوپر او تکذیب د کوپر مقصد څه دی انکار د توحید او دارنګ د رسالت او بیا د دې صفتونو سبب ذکر چې دا صفتونه ولې دې ظالمانو کې راغلیو دا هغې وجه ده وسعت د نعمتونو چې الله ورله نعمتونه ډېر ورکړي وو د دنیا هر دور کې چې څوک الله هغې له دنیا ورکړي نو اکثر هغې مخالفت کوي د حق دې دور کې همدغه رنګې ده څوک چې مالدار یې هغه حق ته دونه توجه نه ورکوي مخالفت یې کوي د دوه صفتونه د هغې ذکر د هغې لپاره سبب چې دی هغه وسعت د نعمتونه دی بیا دې یاد کې دې اعتراض په رسول باندې ذکر دی هغه ته وایي بشری او دا وایي چې دا داسې دی چې په دې کې لوازم د بشریت دي نو زمونږ او د دې په منځ کې فرق څه دی چې مونږ په دې ایمان راوړو وقال الملأ من قومه الذين كفروا والمشران نقمنا كسان چکو پرې کړه او کذب بلقاء الاخره او دروغجن ته کړه او په ملاقات د اخرت واطرفناهم فی الحیات الدنیا او مونږ بدمست کړیو دې لاره په ژوند دنیا کې دا سبب د کوپر نعمتونه مولا ورکړو تفسیر قرطبی لیکلی دی وسان علیهم نعمت دنیا من کول او تیارا وستی وابدی بانی داغ نعمتونو رو دنیا ما هادا الا بشر مثلكم نرد آم غریب انسان دے پشان ستاسی بانی یا اکولو من ما تاکولون منو خوراکی داغنا چه تاس خوری داغینا دا خوراکونک وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ وَسْكَلْ كِدَانَا چِتَاسِسْ خَيِّمْ وَلَئِنَ تُعَتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا اللَّهَ خَاسِرُونَ دائلی جرم دیوس چه داغر تابداری نخلق منکی دا پیغمبر او دار دیر ناپو یا خلق چې دې د سړی چې الله رب العزت ترالې غره د دې او د جنس دا غي تابعداري ته غاړه نګدي او دا رنګي عبادت کې دا چا چې هغه ډیر ذلیلې کمزورې خپل باندې د لاس نه بوج جوړ کې په لاس باندې بیا غي ته عبادت نه کوي نو ډیر نه پوهه خلک ولئن اتعتم بشرا مثلكم او كجر تصبر من ناد انسان پر شانت استاسي انكم اذا الخاسرون يقين تاسو بدا وكي توانان شي د پیغمبر خبر منل هغه باندې عمل کول دی ته توان کاری ده به دې دا ورکه مکسر خلق داسي دي چاغه د الله رب العزت د پیغمبر کمی طریقی دی پاقی بانی ارتزان شرمیدل اخکاری او تاوانی ارتزان اخکاری او ده غیر و تقلیدی شروع کلی پاقی بسیروانی ده مغربیانو لکنن سبا اکثر ده خلق و کپلی لباسون و خوراکون ارتز داغی مشابه دی ده ده مویچی که تاثر دی و تابیداری و کلان تاثر به تاوانیان شیم نو وسم ډیر خلک دا سیده چاغي دین کې خپل تاوان غني د پیغمبر طریقه کې خپل تاوان غني ايعذكم انكم اذا متتم وكنتم ترابا وعظاما انكم مخرجون دایبل اعتراض دی او دا اعتراض په داسې طریقه باندې دی چې ګوره داوي چنه کمال کوي د مر نور سوان په کار راش او دارنگی تاسو بیرت را جندی کی گئی دردین دی انکار کو آیا وعدہ کئی دے استاس سران اذا میتم کل چتا سمنا شیو کونتم ترابا او شیتا سخار و عظاما او دکی انکم مخرجون چی قننتاس بو استل کی گئی بے براوزے او دارنگ استاس سر بے صاحب کتاب کی حیحات حیحات لما توعدون دیر لردا دیر لردا چستا سر وادکی دا انکار داوی چه دا خبر خود عقل ندیر لردا زمانگ عقلی وی نمانی ابن عباس از یہاں فرمائی چه دا کلمه را دا پار دا بعد دا حیحاتا اغاو ایک انہم قالو بعید ما توعدون وانا دا خبر اللری دا کما چستا سر وعدا کی مانا حازا لا یکون ما یسکر من البعض چه داوی تاسو بیرتا پورتا کی گئی رو چه تولی بش ندانشی کی دلی در دیر وجنوی های حات آیات او دی که تفسیر قرطبی دیر لغتون ذکر کلی دیر وجه نسو کوئی دا اسم پیل لف مانا را باودا سرا خمانا دا غل روال مقصد دی دیر لرد آدیر لرد آچی استاسی رواد کی انہی ایلا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبوثین نرد آمگر زمان جند دنیا دام دا مخی سر لیک دا غیر پارا تاکید دی فبارد انکار دباس بعد الموت نردا مگر جند دنیا زمان نموت و مانا مروب و نحیا و دارنگی جندی کی گوبا ایسا مقصد دی سوال پی دارا جی چه دا حیات بعد الموت هم دیتا باس ویلے کی گی بیائی نہیں دا خوردی قائل لی او آخر کیوی و مانا حنو مباسین مگنا را پورتا کیو تو پدا مانا ہنو بیما بوسین سر بینا پی کڑی دا اول اس بات دے بینا پی دا دا دیر وجن التا مپسیرین اور گن ترجمی کلی چاگر دا غر پارم جواب جوڑی یو مانا دا دا نموت و نحیا بازنا نموت و بازنا نحیا بعضی زمانگ نمری و بعضی ری آغا پیدا کی مانا سل عرشی ملشی او دارنگی سرا پیداش نحیا کی دا مقصد دارنگی یو مقصد داره چی دا موجوده چی دا مری و دارنگی اللہ نور پیدا کی روز تر دینا دیر مانا گارن کلی خطول یو بد تقریب خریدی یو ترجمه پا کدام دا چه آیات کی تقدیم تاخیر ده معنی نحیا و نموت منگا پیدا کی گو دارنگی بیمرو نباس بینشتره پی خودار دیو عقیده و برباده دیر وجن قرآن کریم ذکر کلی چه دا عقیده دا آغی سی نوا ولی دا مرگ نروستا جونشتره دا دیمون قائلیو او هر پیغمبر دا خلقو تاویری زکر که بیرتا جن نینو بیا دا مخلوق دا پیدایش مقصد سوش او دا پیغمبران دا رالیگون مقصد سوش نرد آمگر جن دا دنیا زمنگا چی مرو منگا و دارنگی جن دی کیگو مانا سوک مریو سوک پیدا کی خوش آمر شی بس یا ختم شو وما نحن بمبوسین و نیو منگا را جن دی کرد شویم من بیرتا نرا پورتا کیو ان هو الا رجول به جن ان هو الا رجول افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين دا وست پیغمبر باندې تیراز دا خو سړی دی او دې باندې موږ ایمان نه راوړو دې دی رجل کی اشاره د مفسرین نکری توهین د پیغمبر چې دا توهین کی دا غو یو سړی دی منګه څنګه خبرو من نره دا مگر یو سړی دی چې تړي په الله تعالی باندې دروغ. اصل کې آیات کې مقصد څه دی؟ انکار دی د رسالت د نبی علیہ السلام نه. او دیو دام دا غلره چې په الله رب العزت باندې دروغ تړل دا په کار نه دی. د مشرکین هم دا عقیده وه ځکه هغوی الله منو. د هغې په نیز باندې هم دا یو قبیح کار و ډېر وجه نه وي په الله دروغ تړي. لیکن دی حق نبی ته نسبت دی ابتراء کوي نو دا کوپر دی بیا. نره دا مگر یو سړی دی چې جوړ کړي په الله باندې دروغ وما نحنو له بمؤمنین او نیو موږ دې لره ایمان لرونکي یم. دې باندې موږ ایمان نه راوړو. قال رب انصرني بما كذبون. پیغمبر دعوت وچلو خلکو انکار وکړو د الله طرف ته توجه وکړه چې الله رب عزت دا خلک زما خبره نه مني نو زما مدد وکي. او دې کې دا ښکاره دلیل دی چې انبیاء علیهم السلام الله ته محتاج دي په نصرت کې او دا الله طرف نه برکت. اول دی رب زما امداد وکي په سبب دا چې د دروغجن کلمه زوام ما ته دروغجن وي. قال عما قليل ليصبحن نادمين. ويل الله تعالى فصلك مودينا عما فبارك علماء ذكر كي چما زائد دي ما راسل اصل كي بعد قليل اوسو کوئی عن دي عن قليل رستر سواخنا لا يصبحن نادمين خام خاو بغريږي د پخېمانه. تفسیر قرطبي والا ته ذکر کړی د علام د پاره د قسم دی چې والله لا يصبحن نادمين پخېمانه باندې پخېمانه بشي په خپل کار باندې خو پخېمانتیا به د عذاب په ټیپ کې انسان نه پیدا نه ورکی. اگر چې عام حالاتو کې پخېمانتیا توبه ای علماوي خدا عذاب پټیم کې بیا پیدا نه ورکی. فاخذت مسحد بالحق بجعلناهم غثاء فبودا للقوم الظالمين. دا پیغمبر دعا الله قبول کړ نو پس الله رب عزت په عذاب راولې و پسونی ول دل را چغې فرشتي سره چغی ونیول بالحق ما نسو فرشتیا سره او دا حق ما نه دام دا چې په عذاب سره الله ونیول عذاب یې پیراوس. دا رنگی دا حق مقصد دام دا چې استحقاق ما نه دا مستحق و دا پار دا عذاب الله پی زکر عذاب راوس. فجعلنا موسا پسو گرزو منگدل را خش و خشاک. الله وی داسې می برباد تل داسې می تباکل لکه په بو باندې د بره چې هغه خشو خشاک رواني ډېر به پیدا یې هغه سبکار باندې ناراض د دغه رنګ الله برباد. په بودل قوم ظالمین پس رواله د پاره د قوم ظالمانو د رنګ هلاکت ده د پاره د قوم ظالمانو. ثم شأنا من بعدهم قرونا آخرين. بے پیدا کرلے منگ پس دینا پیڑی نوری داوس دلیلی نقلی ذکر کی تقریبا دی دری آیاتونو کی نقلی اجمالی بے دے کہ مرادا قومون و رسولان دی چه هغه د قوم عاد نه وروسته تر د فرعون پورې راغلی و په منځ چې کوم پرله پسې راغلی و بیا پیدا کړې منګه د دې نه وروسته من بعد این پس دینا قرون آخرین پیڑ نوری اغا حلاک شن اللہ نور پیدا نور خلق ما تسبق من امت اجلها وما يستاخرون نمکیم حلاکت دهیت امت ده پل نیتی نو نرستو کیم مانا رقم ده پارا چه کم ٹیم کی اللہ حلاکت مقرر کلی و پیرازی مخی کی و رستو کی گنا ثم آسلنا رسولنا تترام بے منگ راولے گل خپل پیغمبران پر لپسیم تتر اصل کی وطرا دے پر لپسی طویلے کی بے منگ راولے گل خپل پیغمبران پر لپسی کلما جا امت الرسول وکذبون ہر کلا چھ برالے امت رسول داغین دے بتکذیب کداغام سات بانا بازا و بازا پسر پسی مکل بازی پا باز پوری سمانا دا عذاب انا پی راوس پا حلاکت کی میوبل تا پیوبل پسر پسی و جعلنا ما حدیثا و مگرزو اللی لرد عبرت خبری مقصد تیسر واقعات دا عبرت بیدا حدیث اکثر پا شر و عذاب کی استعمالی فبعدا لقوم لا يؤمنون فسلاكت يا قوم لرا چه ایمان نروریم اللہ ورطا خیرک چه اللہ در رحم ندا جداری او جداری تیش ثم ارسلنا موسى واخا و هارون بآیتنا و سلطان مبین دا دلیل نقل ذکر کی دا موسى علیہ السلام او دا غدرور هارون علیہ السلام چه بے رستا ما دارا ولیگل بے منگ را ولیگو موسیٰ علیہ السلام و رو دا حرون علیہ السلام بے آیتنا و سلطان مبین پایتنا زمنگو پدلی کار سرام الا پیراؤن و ملائی پیراؤن تاو دا غمشرانو تام موسیٰ علیہ السلام او حرون علیہ السلام اللہ غیتا پیغمبری ورک پیراؤن ترال فرعون او داغی مشرانو تا پس تکبرو و کانو قوما علین دیو تکبرو کو دیو یو قوم زور وروام دلتا امپازی کر کلی چه سم دست دیو تکبرو او انکارو او دا قوم علینو تمانا زورور خلق دارنگی تکبر کون که خلق دیو دا اللہ حق و نمبر بات کلی و دارنگی دا مخلوق دا سپروائی نساتلا فقالو انو منو لبشرین مثلنا و قومهما لنا عابدون دای داغا استکبار ذکر دے چی استکبرو داغی را پارا تفسیر دے پسویل دے آیا منگا ایمان رانو پا دو سڑو بانی مثلنا پشان زمنگا وقومهما لنا عابدون وقوم دي زمون د فار عبادت کو ان کریم در د عالین د فار بیان چه دا زور اور خلقو تکبر کو ان کی زانی لیے گنا او بنی اسرائیل چې واقع کمزوری گنل خپل خادمان گنل ول د قوم زمون خدمتونه کوي او د باندې مونږ څنګه ایمان راوړو فكذبوهما فكانوا من المهلكين فزدوا انت او كلام ددوالو پرشلو دې د هلاک له شو نه دا تکبر دې چې ودا سبب د تکذیب او تکذیب سبب وګرځي د پاره د هلاک کېدل او د عذاب دغې ولقد اتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون موسیٰ علیہ السلام تا اللہ رب العزت کتاب ورکلی و تورات بروس تر حلاکت دا داخل کنا دا سر پارا دا ہدایت دا بن اسرائیل دا پارا چاگی پا ہدایت بنش او دام د الله طرف نه برکت و چې موسی علی السلام ته ورکړلو او یقینا مو ورکړلو موسی علی السلام ته کتاب لعلهم یهتدون د دې لپاره چې دوی په هدایت شي وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين دابل دليل ذكر كي نقلي دا مريم عليه السلام ودا غيد زيد عيسى عليه السلام او پا ديكم اشارة لدي تجدام محتاج والله رب العزت پا بركاتو كي خبل ارديوسة اختیار نو بیدل تا دی آیات کی آیتن ویلی حالان کی دا مریم علیہ السلام او دارنگی دا زوی داغی واقعات دا خوزان لزل نشانی آیتانی دلتا ندی ویلی داغی وجہ دار علماوی ذکر کئی چی بدی که یو علامہ و یو نکو بکی چاگا ولادت دا عیسیٰ علیہ السلام و بغیر دا پلارنا دا دیر وجنی آیه ویلی یادار چوکو چا اولنی آیات چیده دا حضب شوی دا وجد دلالت دا دویم نا پدی بانیم گویا سل عبارت توی دا سیو چی جعلن ابن مریم آیا و امه آیا او چا دا ویلی چی دا جنس دی دوڑا تا شامل و جعلن ابن مریم و امه من گرزو دا ګرځول یو زوی د مریم علیه السلام مور دا وام څوم ګرځول یو آیا نش دا نهه مریم علیه السلام او دا غزوی واویناهما الی ربتنا زی مور کړو دیتا دی لرا یو سربیز مکیتام ذات قرار و معین چه خواهند دارم زی دارم و دارنگی چی ندارم دست از مکوه او دا کم زی و سوکوی بیت المقدس و که ابن عباس نو پرمای سوکوی دمشق سوکوی رملو چه دا پا پلسطین کز مکره نور زینم مپسیرین و ذکر کلی اصل کې او بادشاہ او دا غوخ د دې زمر کوشش وکاو نو د دې هجرت وکاو نو بل ځته لاړل لته او کاسو هغه په ایمان مروړو کې ست ځای ملور خواته سره چینو نو دا غیزی ذکر کوي ربو اصل کې سربیز مکه ته ویل کېږي چې د نورز مکه نه ساته او چتای هغه ته ویل کېږي ربو غلام مرزا محمد چو دا قیدنه آقا تا چاویلو چه تزان تا عیسیٰ علیہ السلام بی کلب از عیسیم کلب از شبیح عیسیم دا پیغمبری دعوی کلیو اولی کلیو داغی و جداو چه خلقی جیحاد نبندو انگریزان ورطا دا چلکو دلیو نا آقا تا چاویل تا قیدن قادیان کی وسیگی و دارنگی پا دا غزه که خدا مقام نشتره دا ربوه دا غره لی پنجاب که اوزه کسی نو دا غی غاره تا یو تاپو جول کوپایی که که ناس تلبیس یرچاو خلقو که چه دا ربوه را کنه خواه صفات خوب بکی نو زکا چی نوی و سرنوی خواه که صرف سینی خواه تا بیدن اوزه ور کلی من دیتا ایلا ربتین ذات قرار و معین یو سر بیز مکتا چه داران زی و دارنگی چی ندار او با پکیوی حاصل داره چه دو سیدل پوراس با پکیو یا ایها الرسول کلو من الطیبات و عملو صالحا انی بما تعملون علیم د دې ځای نه وروسته درېم باب شروع کی د واوی آیاته پورې دې کې اول دلیل نقلی ذکر کړي له ټولو پیغمبرانو نه د یو پنځوس آیات به درې پنځوس کې زجر ورکوي په تفریق د خلکو بے واو صاحب ذکر کی دا پارا دا مومنانو دا و پانزوس نا تر یوش پیتا پوری بے واو صاحب دا مشرکینو ذکر کی سورلس دا چلور پانزوس نا والا چلور اویا پوری او دا راغیر پار زواجرم دی بے پینزاو یکی تخویب دنیاوی دی یا ایها الرسل اے پیغمبرانو کلو من الطیبات اخری دا پاکونا و عملو صالحا و عمل کوینیک دیکھے بعضی مفسرینو لکلی دی چی دیکھے خطاب دے نبی علیہ السلام تا او دا جمع پمانا دا مپرد سر دا سیغر جمع راولی دا تعظیمن اشاره دې ته چې نبی علیہ السلام دې جامع در ټولو کمالات د نبی علیہ السلام د مخکینو د دې وروجنه هغه ته خطاب کړی په دې سره دویم داره چې دلته اصل کې تقدیر دی او دا هر یو پیغمبر ته داغي په دور کې الله ویلو وقلنا لهم فی زمانهم یا ایها الرسل نو هر دور کې دا پیغمبر ته الله رب عزت دا سویل چې پاک خوراک او نیک عمل کوام دلته غلام مرزا احمد چې ګم دی محمد قیدانی هغه وی دلته رسول ذکر دی وای دروازه نبوت کولاو دا وای زه پیغمبر یم درځر وجنا آغا پیغمبر کې نو دروغ ویل ډېر وخت نه علماء وې د تمرات نبی علیہ السلام دی بیا اے پیغمبره یا ایها الرسل قولوا من الطیبات وعملوا الصالحات اے پیغمبرانو خوید پاکونه عمل کوی نیک عمل صالح څه دی چې موافق دی وحی الهی سره او داغی مخالب نوی دارنگی عمل صالح چی دے دا موقوب دے پی ایمان بانی او دارنگی اکل حلال هم چی دے انسان حلال مال وی او ایمانی وی ننے که عمال پیدا ورکی کوئی او سڑی که ایمان نی او عمال که انو پیدا نورکی یو سره هغه کې ایمان شتره نیک عمل کوي لیکن خوراکی حرام دی نو بیم دا عملو کې نقصان شته طیبات کې علما و اشاره دی ته چې د شرک نه پاکي او د رنګي د حرمت دا حرمت شوبه پکې نه وي نو پاک خوراک کوي او دی امت تم اللہ رب العزت مومنانو ته خطاب کرده چه پاک خوراکو نکوی او پیغمبرانو تیم کرده اے پیغمبرانو اخرید پاکو ناو عملو صالحا و عمل کوینی ایک انی بما تعملون علیم یقنن زب عملن استاسو پوی امام کم عمل چه کوی وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ دیکھ اشارہ ردیتا چه خوراک حلال کول او عمل موافق کول دو وحی دار طول پیغمبرانو دینو دا اتفاقی دین دی وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَيَقِنًا دَا دِنْ سْتَاسُ دِنْ يَوْدِهِمْ وانا ربكم فاتقون وزستاس ربهم پس زمان ویره گئیم یو دین دیت سمانه دا متحد پی الاصول دا طول پیغمبرانو اصول متحد و احکاماتو کی دارنگی پروه کی بے اختلافاتو اصول چی دی آغا پوی صورت بانی نبدلی گره پیغمبرانو اگر کو زمانہ ډیر تیر شو کو لگا اما کو اصول او یقینا دا دین ساسود دے دین یو وانا ربکم فتقون او زستا سربین پا زمان ویرے گئی تقوی زان کرا والے دا سیعتونا سورہ انبیاء کیم دی لیکن دے واقعی پرخشتا آل تیدا سویل و این هازی امتکم متا واحدتا وانا ربکم فعبدون آل تیدا فعبدون ویلے دلتا پتقون سورة الانبیاء دو نبی کی داغ دے سرا فعبدون مناسب دی سرا پتقون ولی آل تمک کی عبادات و دعاگانی ذکر شوی داغی دا انبیاء علیہ السلام داغی سرا فعبدون مناسب او دلتا دا حلال ذکر و کچھ اکل دا حلال و کوئی حرام نزان و ساتی دے سرا تقوی مناسب دا دیر وینتا تقوی ذکر کلی فتقطعوا امرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون دیات کے زجر دے پتفرق سرا او دارنگی پڑلو ڈلو جوڑولو سرا پس سبب دا مخالفت دین دا انبیاء علیہ السلام بے تفرقہ چوا پی عبادت دا متصل لاغلی وا دا وقف کیو او دا رنگی دعا گانو کی سوا خروس تجگم دے دا تفرق خلقو کی راغلی وا دا دیر وجنا آغا سورت کی سورہ انبیاء کلتا و تقطع و ذکر کلے او دلتے پا تقطع و ذکر کلے دیکھ اشارہ دیتا چھ دا اختلاف چھ راغلی دا بیخی ذر راغلی یعنی پا دیکھ ٹیم نو دا دیر وجنا پا تقطع و ذکر کلے پس پری کرا دے دین خفل نرا پا ما بین خفل کی ٹوکلی ٹوکلی بلا تا وسا زبورانو او دل تشتری داغی وجہ دارا چاغی دین جوڑ کلے ہو لیکن یو دواغی کی این دوری طریقی نوی بس بدعاتی شروع کلی ہو دزانا او دلتا چکم دے تفریقی کلی دا دیر وجنہ زبور اسا ذکر کلی دے او بے ارتویل کل حزب بمال دے ان پر یحوال بے رسط صداوی چہر یو ڈالا پاس دے کی پاغیبان اخشال دیم حاصل دارے چہر یو جماعت آغا خپل عمل او خپل طریقی تا دین وی او ثواب ارتوی اگر چه مخالفی ده دین دان بیاره مسلام نه لکه دی دور که ده مبتدیعینو دلی چه آغی عمال که او آغی تا ثواب بی اگر چه ده پیغمبر ده طریقین خلاب دی لکه دیر خلق منگو تاست معلوم دی چه آغی بدعاتو که اختی بیمور تا ثواب بی دارنگی داوی لشوس چال تا صرف مخالفت ذکرو یعنی سورت انبیاء کی دا غیر پارلتا تخویب ذکر کلیو چاگی کی مخالفت راغلی و تقطعو نال تے بے تخویب ذکر کلے ہوئے الینا راجعون چمنگ تو واپس کے گئے اودر تردی مقام سرا تفریقی ذکر کلے دا ولی ڈلی شوی دی دی لچے ڈلی پکی راغلی زبر اسا ذکر کلے آتے اسا نو ذکر کلے چھ بدے کہ ڈلی راغلی دن دیر وجن اللہ وی کل حزب بما لدیم فرحون ہری وڈلا پاس دے کے پائے بان خوشال دیم او آیات کے جواب ہم دے وشو چھ خلق وی دا اختلاف دا کم طرح پر نرال لین دا جواب شو چھ دا دیو دا زان جوڑ کلیو ڈلی جوڑ کلیو او ہر یو ڈلا پاس چھ دیو کم گمراہی جوڑ کلی دا زان روح المانی وی پائے بان خوشال دیم لکه دې دا ورکه مډیر ډلې دي یو د دنیا پرست دی یو د دین والا او دنیا پرستم ډیر ډیر جوړ کړي دی اوټونو لپاره پارچې نه او هر یو پارچې په خپل هغه ډله باندې خوشاله او ورته حق ښکاري او د پلان کې له ورور کې دای مناسب دی دای حقدار دی او په هغې باندې خوشحالي کوي دا ګډېده کوي په دې جلسو کې پذرهم فی غمرتهم حتی حین فسلوا پرېږده ودې لرا پذرهم معنا پرېږده ودې لرا فی غمرتهم په غفلت د دې کې حتی حین تر یو وخته پورې آیات کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته تسلی ده چې ګوره دا په غفلت کې دی او ډوب شوي دي پای کې غرق شوي دي پای کې بس پرېږده او د دې ځنه وروسته څوارلس حالات ذکر کوي د منکرینو پس پرېږده وه دې لرا فی غمرتهم په غفلت د دې کې حتی حین تر یو وخته پورې چې په دا غفلت کې ډوب پراته یې ايحسبون ان ما نمدهم به من مال وبنين ايدي گمان کي چې يقين نه هغه چې مونږ زه ته ودلرم تاغي سره زامن او سمال او دارنګي زامن داخل د سوي را کو دا پلان کې د الله پاک تنو اگر نو ولې ور دا سمالو نو ور کول وای مونږ الله ته ګرانیو او دا از الله ته خوخیم الله رب العزت دا خبر ختمه دا گمان آیا دا گمان کوي اصل کې دنیوي چې کومه تیر تا دا ترقی دی وکي ناغه سبب د کامیابی غني الله رب العزت دا سبب د کامیابی نه لري خلکو یې امریکا کوم ځای ته ورسیده سپومې ته ورسیده اوس په سنور تم روان شي خدا دا غیر پاره څه پیدا ده یو سړی د خپل ځان نه خبره چې مرګ نه وروسته به چیرته ځم دا ورته پته نه او دنیا کې ترقی کوي نو دا څه ترقی ده او سره د ترقی نه ناکام دي اصلي هیڅونه جوړې کړي جازونه او ټینکونه بمونه د هغې باوجود به هم ناکام دي او حاکم چې کامل مؤمنان دي صحیح مجاهدین هغوی څه هیڅ شی هم نشته رو بیا هم کامیاب آیا دې ګمان کوي چې یقینونه هغه چې مونږ زیاته ودې لره په هغې سره څه مال او زامن نسارع لهم فی الخیرات دا زر بدله ورکوو دې لره د نیکو عملونو د وجې نه یعنی در دې وخیلي چې دا څه مونږ ورکړي دا د نیکو عملو د وجې نه کېږي بل لا شرون بلکې دی نه پوهېږي بلکه دا خو استدراج دی او دا رنګ مهلت دی دا غیره پاره مهلت ته کرامت ویل او استدراج ته کرامت ویل دا نری پکار دا خدا غوره نیول لپاره یو ذریعہ ده لکه چا کور کې مګل کېدلی نقصان کوي او ورته دا غیره طبیعت شي کې ټماټر ورسره سکا ټماټر او ورسره په دوایی ورچی اغیی وخری ولی راشی خیر دای چه را لیکرام کلی چوی خوری بس سای وزی پا پوزا بانی اللہ تباکی دغا رنگی دیدی چه دیوی زمان مالونا دیر دی اولادم دیر دی گنی دا زمان سر اللہ احسان که اللہ وینا بلا شورون بلکی دین پوی ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون يقنا كسان چې دې درخپلنا محبت کوون کې داغه سلام بیا کې ذکر د صفات المؤمنون کوي په طریقې د مقابله سره داغه سره مقابله ذکر کوي يقنا كسان چې دې ریګه د خپلمنا چې یقینا کسان هم من خشیت ربهم چې دی ډیر درخ خپل مشفقون محبت کوي د الله سره د سره مؤمنانو صفات ذکر کوي وو په اول کې چې دا صفات په چا کې دا خلک کامیاب دي او دا صفاتونه سبب د پاره د خیرات دي او دا رنگی دی که بشارت دی آکسانو تا چاغی دان بیا علیہ السلام دی دین نه خلاب نه رکړي او دا رنگی داغی ملګرتیا یې کړي والذین هم بیاات ربهم یؤمنون و آکسان چې دی پایتونو د خپل رب باندې ایمان راوړي مخکې دوه صفاتو له ذکر کړلو خشیت او اشفاق یو د ظاهر سره تعلق ساتي یو د باطن سره دایبل صفات چې پایتونه د الله باندې ایمان راوړي ایمان بلا آیات دا سبب دی د پاره د بچ کېدلو د شرک نه نزدیک دا مخکې کړي والذين هم بربهم لا يشركون وكسان چې پر خپل باندې شرک نه کوي والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون دا بل صفت دی او کسان چې ورکی هغه چې دوی ورکی يؤتون ما آتوا ورکی چې دوی ورکی وقلوبهم اذن دي وجلة يريدون كي انهم الى ربهم راجعون شيقنن دي بخل نبتا واپس كي دون كي زلوكي ميري او دارنگي اعمالم كي اولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون دا کسان دي جلتی کی پا دا خیر بکارونو کی او دی آغی تا مخی که دون که دیم یسارعون پی الخیرات نیکو کارون تا دی جلتی که اولاندی که گی ورطا ابن عباس احمد پرمائی لها سابقون سمانا آغاوی سبقت لو من اللہ السعادتا د دیو د پاره د الله طرفنه د مخکنه سعادت چکم دی هغه مقرر شوی او لیکل شوی د دې وروجنا د جلتی کوي په نیکو کې بعض انسانان داسې چا کې الله رب العزت دا صفات یې چاغې نیکو کارون طرف ته ځي او بعض داسې چا کې دا صفات نه بدو طرف ته ځي ناغوی اللہ رب العزت پر کرمکن سعادتی کرے دا دیر وجنا ساری و پی الخیرات دے مقصد دارے مداری کوئی لعجل الخیرات سابقون الالجنہ دا وجہ دا غنی کا عمال دا وجنا دے باولاندی کی یو مخی بدی جنت تا وهم لا سابقون او دے آغی تا مخی کی دن کی دیم سبقت کی دیو بلنا اولاندی والک ولا نكلف نفسا الا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون د دې په اوله جمله کې جواب دی او سوال دی چې دا تیر شوی صفات چې دا هوګران دي د دې حاصل اول دلته جواب کوي چې نه دا د انسان د طاقت نه بار نه دي بلکه دا هغه په طاقت کې او دیمه دریمه جمله کې تسلی نبی علیه الصلاۃ والسلام تره چر دې د عملونو جزا نه ځای کی ځکه هغه په عمل نامه د ملائکو کې موجود او موږ تکلیف نه ورکوې سو نفس الا وسها مگر په قدر د طاقت ده چې څونه وسی طاقت الله رب العزت انسان باندې موږ فرض کړل چې په ولاړ به کې قیام فرض دی خو چې ودرې دی نه شوی په ناستې وک چر ناستې طاقت هم لري الله په ملاستې وک دارنګي زکات کې نورو احکاماتو کې اسانی شته ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون اعوذ من سر كتاب دي چاغه خبرې کوي په اکثر او په دې باندې به ظلمونه شي بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون بلکه ذلنا رده پا غفلت کی ده دینا داوست ده داغا منکرین و صفات آغا بیا شروع شلو ده کتاب نمورات عمل نمرا بلکه زنا دی په غفلت کې نه ده نه دا دا بل شروع سره لګول په کار دی دا البته دقیقه به ته نو مینس کې دی ایمان والا او سی با ذکر کړی او د مقابله لپاره تقابل دا اوس به تا هغه طرف تلل لاغي صفات شروع شي دا غلا شروع کې هغه سره دا متصل په معنا کې بلکه ذلنا دی په غفلت کې دی منها آزاد دینا هازا کې څه اشاره ده هازا کې اشاره ده دا کتاب ته دی منینا یا هازا کې اشاره ده صفات المؤمنانو ته دی دا غینه غافل دی ولهم اعمال من دون ذلك عادل را عمل ندي سوى دنا هم لها عاملون شدي اغل را عمل كون كريم اعمال دون ذلك ثمان الزائد دي پو شرق باني ده ظلم او دارنگی ده بیداتنا او دارنگی عام گناهونا تفسیر من سریوی دارنگی دون اعمال المؤمنین سوا د اعمالو د چانه د مؤمنانو نه دارنگی او دون الذی لک بعض مفسرین ویل کروه المانی من دون ذلک ما نسد دون الذی سوا د اغنه چې دی او کم غفله ذکر شوه چا غفری فنون د کفر او د معاصی و دا چې من جمله د اغنه یو سره تان د دیده په قرآن کریم چې دا به رستر روان دي چې دا نه تکبر کوي روح المانی دا وي او دې لره عملونه دي سی ور دي نه هم له عالم عاملون چې دی هغه لره کوون کړي هغه عمل کوي بد حتی اذا اخذنا مترفين بالعذاب اذا هم يشرون دا دا عملون سره لګي دا سره تعلق ساتي او تخویف دنیاوی دی مانا تردی شکلا منگو نیول وم نیول آغا بدمست خلق دی پسیش سر پازاب سر ازا هم یا جارون ناسا پا دی قرنشیدل کول قرنشیدی کول دی مقصد سره الله رب العزت دیونی ول عبداللہ ابن عباس نے فرمایا سنگے نیولیو په بدر کې د مسلمانانو تر د لاندې راوستل او ملائکه مراغلی واغې جنگل یا مراد دې نه ولګر چې هغه باندې مسله شوه کله چې نبی علیہ السلام دیو تفکیر کړي سخت فکر یې ورته کړي چې الله رب العزت دا مزر ونیس شخصی ونیس او په دې باندې دا سیاز د غره ول او لګل کسن شری پیسو بر السلام د یسو بر السلام په وخت په خلکو راوستي و نه الله رب عزت په قحط راوست دا سه حت ورسی چې سپی بیا خړل مردار بیا خړل او مردار اډو کې بیا ابو سفیان رضی الله عنه به صلوات و سلام ته ویل چې خپل ولی او د قرابت قسم دل در کوم چې زمونږ د پاره دعا وکړه او ته دا نه وې چې زه رحمت للعالمین لاغه ولورینا نو ورته زمونږ پلاران دی په تور باندې ملک او بچیم د ولګو نه وځني چاته مرداري خوري زمنګ د پاره دعا وکړه چې د اذان نه بچ د بیان به له صلوات و سلام ورته بیرته دعا وکړه حتا اذا خذنا مترفين تر دې چې کلام غونی ولا غبد مستر دین بل عذاب فعذاب سلام اذا هم یجرون ناس پدې فریاد کوونکی وو فریادونه کول چې غوالي څوک یزعون څوک یسیحون او څوک یجرون مانڅه د سپوب شان کلنچې د لیکول او مترفیهم نا مراد دی و اغروستاو دارنگی اغنیام اغلا و نیود لا تجعروا اليوم انکم منا لا تنصرون چغم واهینا لذی قنن تاثرا زمان دا خوانه اسم داد نشکی دی داورت چاوید فزبان حال سرا یاداره چی بوخت نزکی دیو تا ملائکو دا خبری کولی چه مکلن چهگی وست آست پیدا ندر کئی اینکم من نالاتون سرون یو معنی دارا چه زمانگ دو خوانه چیم داد نشکی دست آست سرام یاداره چه زمانگ دو عذاب ننشی بچ که داره سوک دو سرکو مطلقی بل سوکی سنشکواله چه آغام بچ که قد کانت آیاتی تدل علیکم یقن ویتنا زمانگ چه بیان که ده بتاسبانیم دا سبب دو عذاب او نور احوال د منکرینو یقینا وایت نظم چول سل کېدل په تاسو باندې په کوم تمالا اعقابکم تنکسون نو تاسو په خپل پوند باندې اوریدونکو مستكبرین به سامرن تهجرون دلته مفسرینو د دې دې ګڼ توجيهات کړي یو د عرب مستكبرینا چې تاسو لوی کوونکی وای به معنی ساده دی قران نه او د رنگ سامرن تهجرون قصه کوونکی وای تاسو او پر خودین کې وای دلارم مقصد څه در دی آیات یو د عرب چې مستكبرین تاسو تکبر کوونکی وای لوی کوونکی وای په څه باندې په دې قران کریم باندې چې زمونږ په علاقه کې قران کریم نازل شوی او دا رنګه سامرن سامرن معنی څه ده دا سامرن مفرد را کېدل شي او دا رنګه جمع کېدل شي چې مفرد شي معنی تاسو نبی علیہ السلام تر ساحر نسبت کو او چې جمع شي معنی څه به دغه مشرکین له کوم دی راځي دی دا دغه ته مراد دی مانا تاسو قصه کولې او ته جوړونه معنا هجران دا قران هم پرې خوده دا پیغمبر هم پرې خوده یا د هجر نه دی هجر په معنا د رد بدو سره دی چې د پیغمبر تم رد بدو ویلې نه یو مقصد داره یو معنا مستكبرین به چې تاسو لوی کوونکی وای په سبب د قران باندې چې دا زمونږ په ملک نازل شوی دا رنګه تکبر کوونکی وای په سبب د بیت الله شریف باندې چې زمونږ په ملک بیت الله شریف دی موږ دا غي منجوران سامرن تاسو قصه کولی قصه گوویم او تاسو جوړون من خپل خودم دا قران دارنگی دا پیغمبر یادار مستکبری نبی تاسو ته قبول کوونکی وای د دینا به په معنا د انصر ده د قران نه سامران او دارنگی قصه کوونکی وای د قران په زبانه باندې شپې قصه کوله او تا جوړ معنا تاسو پر خو دې لرم قران کریم لا د مشرکین عادت دا او چې شپې بناسو او دارنگی قصه به کولی دا اللہ رب العزت وی تاسو اخپل قصه کوی او قرآن پریکی او نور ترجمیم شتاری سامیر دام مقصد کرلیش چه تاسو تکبر کوو لی کوی پدیبانی چه بیت الله شریف زمان پا علاقه کری او منگی منجورانیو حالان کې د شپې په کې ناسي او قصې په کې کوي غلط او پرې دا ویا غلره د دې وجه نه د ماخستن نه رسو حدیث کې را دي د خوب د مخکره ماخستن نه او د ماخستن نه رسو خبرې کول د دین شریعت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته منک البته یو سره د خپل کور ولا څه خبرې کوي یا ملمانی نو دې جواز تا یا یو سره مطالعه کوي کتاب ګوري یا یو دینی درس کوي د دین علاوه نور شریعت دیتا نا خکار نوی عمر زیهو پا دور که با آقا دشپی گرزیده چه چوک با داسی ناس و گفت شب بیرگو آقا لبی سزاور کول نو دی مشرکینو با دشپی قیسی کولی او دا اللہ کلام و پیغمبر پری خود و مستقبری نبی تاسولی که انکی وی دینا سامیران و قیسه که انکی وی تا جورون و دارنگی دا پر خودم دی لرا این قرآن کریم لرا اپلم ید دبر قول ام جاهم ما لم یتی آباهم الاولین دام زجر دی آیا پس دی سوچ نکی پر قرآن کریم کی ام جاهم بلکی راغل دیتا ما لم یتی آباهم الاولین آچین دی راغل دیو پلاران و مخکنو تام حاصل داره چې دی قرآن کې سوچ نکی که سوچه او کدی با پخپل پویش یاداره چه دی تا آغاز راغلی چه دی امخ کنو تا نو راغلی ام لم یاری پو رسولان پا ام لما منکرون دان زجر دی او دا منکرون صفت بکیره او دی استفهام تا استفهام انکاری ویلے کی استفهام دی انکاری ام لم یعرفو رسول و مایده نفی جنی خفل پیغمبر لرا خفل رسول لرا پا ام لاو منکرون پس دی اغل لرا ناشناگرون کی دیم مقصد داره چه دیو خب پیجنده دا پیغمبر دکا دیو کی ورکو ترولی شویو داغ اخلاق ورطا معلومو داغ عرص ورطا معلومو داغی با وجود بیم دی نمانا لدی خپل خواهش پسی روانو دیر وجن تفسیر قرطبی ذکر کئی بل یعرفونه لانه ولد فی بلدهم دیو خپه جنده چې دیو په کلی کې پیدا شو ام یقولون به جنان آیا وای دی چې بده باندې لیوان توب دې دم زجر په دوه صفاتونو دغې و بل جاءهم بالحق بلکې راغله دې ته حقا واکثرهم للحق کارهون او زیاده دې حق لره بدګنون کړي حق ورته راغلی د الله کتاب لیکن دی بدګنی یاداره چې دی پیغمبر ورته حق راوړی دی ولو اتبع الحق اهواهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن او که چیرې تابع شي حق د خواهشاتو دی یا مقصد داری دام زجر دی دا غیر پاره ولو اتبع الحق کچری موافق شی حق دا خواهشات ورده سو برابر شی دا حق دا دیو دا خواهشات مقصد داره دیو دا خواهشات و موافق شی مالا دی چی کم معبودان جوړ کلی دی من دون اللہ دا حق شی دارنگی دا دی چی کم بدعات و خرافات دا زان جوړ کلی دی دا دین شی دا به سبب شي د پاره د عالم د خرابېدلو او د تباه کېدلو دا اصل وجه داره چې دا شرک او بدعت چې سبب د فساد د عالم دی لکه سورته انبیاء کې دا ذکر دی درته وجه نه حق د دیو د خواهش نشته به کېدل دا دې چې څه وایي ولو اتبع الحق اهواهم او که برابر وی حق ده ده خواهشات سرام ذکر دیو تا خوخبل خبر حق کاری لپسلتی السماوات و رزم خام خاقراب شو بی اسمان نو دارنگی والارز و زمکام و من فیه نو آسو چی بدی کدیم دانی زم ببرباد شو بلاتای ناوم بی ذکریم فهم من ذکریم موردون بلکه من راتو که دیتا پنیسیت دو دید اخفل نیسیت نمه خرون کیم ام تسلوم خرجن پا خراج ربی که خیر دیو وهم جواب چه که دیش دا منکرین چه ایمان نرولی نو چه ترا پیغمبر باتی مزدوری غواری نالله اوی نه مزدوری نغواری ام تسلوم خرجن ایا غواری تر دینا چندم خرج آغاست ویلی که چه مقرر شوی وزیپا دستی چنده غواری او دارنگی مقرر وزیپتی غواری فخراج ربک خیر و هو خیر رازقین پس امدنی در افستا غرد و آغا غرد رزق ورکون کنده خرج او خراج که پرق خراج چکم ده بی عطاعت ویلی که چه آغاست ایوی وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دار بل وهم سؤال دا جواب ده چه كده شده نبی دا مقصد جگم در دعوت غلط مقصد سيني دنیا تخلق راقه که دا غير پار خلق تا دعوت ورک لوئنا ومقصد پا آيات کی صدق الرسول ده وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَيَقْلَنْ تَرَى بَلِدِ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ قِنَّا كَسَانَ چِ ایمان نرولی پا آخرت بانده دلار حقینا خام خوریدون کریم دام زجر ناکبون مانا سو لعادلون دادا ذکر کری ده تفسیر خازین لعادلون ده چکم ده ولیدون کری عنه و مائلون او دارنگی مائل کیدون کرید دینا صراط مستقیمنا ولو رحمناهم وکشفنا بابهم من در للجو فی طغیانهم یعمهون زجرون ذکر شو استخویب دی پا عذاب دی دنیا سر چه آقاحت او دارنگی لگا چه مکی و علاو باندی راغلی و دا عذاب پشکل دا عذاب و دا غیر پارا لیکن دې ته بر شرک نه ونکړل او هر کله چې دې ونه عذاب لري شنو کسر کشي وب ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ذل من ذل لجوا في طغيان يمون وكثر رحمكم په دیواني او لرو کا چې په دیواني دې ست تکلیف کما ذا فراغله لجوا في طغيان خام خابن نوزی دی پا خپل سرگشی که یا مهون چه پریشان بیم للجو اصر رو دارنگ وستمر رو همیشه بس پا گمراهی که ورن نوزی دارنگی دلانا پرمانی ورس پرس پکی زیتی ولقد اخذناهم بالعذاب فمستکانو لربهم وما یتضرعون دیکی مشارہ دلاغا دا مکی والا عذاب او یقنن نیولی امونگ دی لرا بالعذاب پا عذاب بانیم چه قاحت راغلی پا مکی والا سورہ نهر کی داغیزی کردی یو سل دولت سمایت پا مستکانو لی ربیم پس دیتا بیشیونو دا پارا در اخفل و مدر تزر راونو نیاجزی اکلام استکانت دا عذاب پر ٹیم کی دیو تابینوش او تزرع معنا هر وخت به کار نه پاغټیم کتابی شو له نورسته دیو تزرع وکړه واجب دیو حتی اذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد اذا هم فيه مبلسون دا تخفیف دنیوی یا اخروی دی تر دې چې کله موږ اخلاص وکړو په دې باندې دروازه دا خاوند عذاب سختان د دینه څو مراد دی او د دینه مراد بدر دی چې په بدر کې بده باندې عذاب را لته وای ابابنا مراد یو نو عذاب یا مراد د دینه شه دی عذاب د آخرت دی او د ابابنا مراد چې جهنم دروازه را خلاصول پدې باندې سورہ زمر کې ورش وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها جهنميان با كافر با جهنم تروانش كل جهة ورسيقين الدروازة با ورتكولاوش أبراس بيو دمراش لمانا داش تردیش کلام انگر اخلاس کو بدے بانے دروازہ خاوند دا عذاب جہنم دروازہ اور تکولاش او یاد اگر شر بدر سے ولگا وی او دا باب دا مراد دیسی نو دا عذاب دا عذاب شدید اذا هم فی مبلسون خاوند دا عذاب سخت سخت ناسا پا دی پائے کی نومیدی سنکولا د شرکاونه چې دی خو زمونږه څه مدد ونه او مونږه چې د دې د پاره عبادتونه کوو نظرانې او دا شزونه ولو د دې په نوم ورکو دارنګي مبلسون دی نه امید او د رحمت د الله تعالی نه کله چې عذاب راشي نو بیا خو الله رب العزت رحم نه کوي به انسان تباه کوي نو الله رب العزت بیا تباه سبحان ربک رب العزت اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا حي يا قيوم لا اله الا انت برحمتك نستغيث واصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين